أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ورضي الله عن الصحابة أجمعين ومن حزى حزوهم واقتدى بهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا باب الحوائج إلى الله تعالى أبي العباس أحمد التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه وعن جميع أهل طريقته وأهل مودته. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرتي بها أنال وطري بكي جلتيني ستان دي أن أكنون في جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض أبي العباس تجاني نونغ يكتي كدو دي كي أندك نيب دي سانت بوري الله دي كو نياني تم مدولي جلي على قبلة الأرواح مولانا محمد عليه الصلاة والسلام أقوى كرمك صحابام أك سخنام يا أك نجبو تمغا صلاة والسلام بو خمني داني باوان ba ag ci kep ko tek sa tank ba sax ko tegul sa tank ala sirat al mustaqim yalna bur yalla bole ñu ci ñe tek sen tank ala sirat al mustaqim e naka non yitam ñi ngi and ak kep ku ñi setan di ñaan suñu borom tabaarak wa ta'ala niri barkem ya niri xewalam ya niri leeram ya yalla bu mu deñ di ko dotti ala darih shaykhina abul abbas ahmad at tijani ak mbolé khalifam yak muqaddamam ya ak mbolé njabotam ga ak mbolé ñun yalla ak mbolé soppem ya yalna bur yalla bolé ñu ci soppem yi ci deug bokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jam yalla ak yermandem ak barkem yalna bur yalla bolé defal nuko dunyan wa ukhra mbolé 10 ak jafé jafé mba khat khat bu deppok dogalu yalla mu dal ci kaw xéetu yonent alayhi salatu wassalam ma ngi ñaan sama borom ci barke cheikh tidiane radiyallahu anhu yalna borom bi teggiku ak lu ko dis disé ak lu waral dis dis bak lumu yalla mi nga xamni moy ki teggi tay xol ci jaamam ña leg leg ño xamni dana len rus tax mu teggi yalna yalla xol ci jaamam ñam rus ba lepp lo xamni jafeñ jafeñ la mba mu di jaxlé mba muy tis mba muy febar mbab natou ak luko meuna waral yalna yalla set ca jamam ñooñu nga xamni neena idha nadara ilayhim sakana ghadabu waaw sayu beutem teggo ci ñom ci waxin meram dal mom suñu borom yalna meram ma dalé kon ca ñooñe e tabarakallah mbokk yi ni ngeen ko xamé rek ñu ngi jaajeufal suñu serigne dara mudi sayyidi ali harrad barrad al fasi ridwanullahi alayhi ñi koy ñaanal suñu borom momitam fu mu toll faydulan wariya yalla bu mu deñ di jokk ci fofu nga xamni modi ruham bu sel bo bele qaddasallahu sirra e tabarakallah yalla dogal na tay nak ñi ngi wara tambali jawahirul maani bi waw mom de lay tay gi xawna jël temps touti waye rek ngeen bal nuko ndax xam nga mag mu tolni Seydi Ali Haradim ak liggey bu reuy bi mu def jaaduna yelna wax deug yalla ñu am touti temps buñ ko ñun tam jox pour mëna léral ala qadri ilmina aslef ci liggeyam bobale wax deug yalla lool rek mo waral mu xawa tirer en longueur waye wax deug yalla jaadu won na ci ben cour ñaar waye don na jafé lol ci ku melni man ak sama façon ngangalé wax deug yalla waye tay dañu wara tambalé ci al fasl al awwal fi at-ta'rif bihi wa bi mawlidihi wa abawayhi wa nasabihi wa ashiratihi al aqrabin ilayhi fasl bat bi limi tekki modi ak takatlé takatlé boko déggé moy li tubab di wax chapitre xayna wax gi nga jugé ak wax gi nga jëm bokku ñuy djublu way bokku ñuy maana nga takatlé ko lool lañuy wax al fasl parce que batu fasl mi ngi jugé ci loolu ñuy wax fasala fasala limi tekki moy takalena waye itam di nga fekk batu fasala di firi leral na leral kon al fasl dina firi ak takatlé waye dina firi ak leral fasl dina firi ak tafriq waye fasl dina firi itam at tabyin dem ci alquran nga deg suñu borom tabaaraku ta'ala di wax wa fassalnahu tafsila mom alquran ak la yam ya nun yalla ñoko leral wa fassalnahu ñoko leral parce que lepp lu mu don nga détailler ko c'est parce que da fay lèr waaw ñoko détailler tafsila waaw ak léral ak détailler tabarakallah kon fasl bu ñëk bi léral gu ñëk gi daf ko def et ci présenter kan moy sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu ak juddum akub juddum waaw ak ñaari way juram ya ak lolu nga xamanteni bi ni modi mbokam ya ko gëna jégeñ ci walu way jur muy ay mamam touti rek fasl bu ñëk bi loolu la bëgg jàngalé waaw kay légui nak bala ñu ci dugg xam lo xamanteni bi ni je tiens à ce que mu lèr touti ci bop nit ñi parce que c'est très important bu ñu yaakar mukk comme quoi que ni tok di jàngalé jawahirul maani loolu feñal lu jëm ci walu luñu warona neubule dedet jawahirul maani bu fekkon luñu wara neubule desu ko bind ci kayit benen bi ci tegu yonnati bi alayhi salatu wassalam mo ci joxe ndigalal ñu dajale ko te lepp luñu dajale def ko ci ñaari feggu wares na tok jangat ko jangale ko tas ko yaatal ko koku moy bu jëk bi kon amul lu ci ne les mënta wax ci pinch amul lool mom nako nit ñi xam benen bi ci tegu mom borom téré bi buntu bu ñëk bi daf ni daf ci xamalé kan moy sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu lutax mu war ko xamlé parce que bari na ko xamni woyofal gu mu woyofal sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu dara yobé wu ko ludul ñak ko xam ñak jublu gu mu ñak jublu sayyid ahmed tidiane dara waraluko ludul ñak ko xam kon xamle ko day farata te cheikhou tidiane amatul lamine fim nek ni set len ni wax rek ak li ni wax daf melni sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu jambour la ci yefi te moy borom yefi kon koku xamle ko jaaduna ben xam nga bu ngeen debé ci al jawabul muskit wa faqihul kansusi muhammad moko ligéy fonkal la ci tariqa tidiane wa Seyd Mohamed Al-Ghali Cherif radiyallahu anhu moko jox wirde Tidiane te bokk nak jamono Cheikh Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu waye Cheikh Tidiane joxuko wirde Seyd Mohamed Al-Ghali moko jox wirde waye bi mi sobu ci walu yalla Seyd Mohamed Al-Ghali mako jox wirde fala ko bayyi donte du def fo ñaka doylo waye dafa dem seti koku nga xamni modi Sidi Ali Tamasini moko sop ci walu yalla lolou daana am fuk talib Tidiane xam lolou ki nga xamni téméré téré ak fanwer ak juroom ben la talif ci tariqa tijan muy sayyid muhammad sukayr radiyallahu anhu wa jazahullahu anna khayrat ad-dunya wal akhirah mom momu mais kan moko may wir abdul karim bin nis mom la tudde tawam moko may wir de tijan waye bi mi sobu ci walu yalla mais fala ko bayyi dafa dem fekk ki nga xamni modi sayyid ahmad abdallawi koku moko sob ci walu yalla koko ko dimbali ki cheikh tidiane radiyallahu anhu mo daf sidi ahmed sugeri daf dan wax ni ma xamé mindum cheikh tidiane xamé moko sax sama mind man manam luñu ni cheikh tidiane moko bind bi khat yadihi suma ko xolé ni ma koy xamé manam ni ma ko xamé xamé moko sax sama mind man mo daf sidi ahmed sugeri mbokk yi du ko woyof ci tariqa tijani ponkal la ci tariqa sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu khalifatun min khulafa'i shaykh ahmad tijani lolou nako nit ñi xam de waaw legi nak koku nga xam ni modi faqihul kan susi tere bobu mu bind don ci tontu ñi nga xamanteni bi ni dañ don xawa melni ñuy diingat walu tarbiya walu tasawuf ak walu tariqa bo demé ci awailu safha yi ci première page yi dafa am ben wax bu mu ca wax et je tiens toujours ci nit ñi diko deg modi daf ni man kana arifan falyarif sayyidi ahmad té attention wax bi mom du waxam daf ko netali sidi ali tamasini moko wax ta bim koy wax sax non la ko waxe dafa ni sama serigne be nam ko dan waxe fi sahwihi wa fana'ihi neena sama serigne ba muy sidi ali tamasini bu jeexan tak ci yalla nek ci halatul fana wa halatud dakk wal mahwi wal mahq lol lañuy wax al fana moy extinction moy nit ko xamni dem na ba mom ci bopam yegeutul dara ci bopam leppam delwat na ci yalla subhanahu wa ta'ala comme non ngokoy waxe inna lillahi wa inna ilayhi raji'un da ngeen yakar ni lolou nonu dafa nek affaire bo xamni bu nit de rek ci lañ ko wara wax qu'est-ce que cela veut dire ça topal siyaqu la yaji li yalla wax alladhina idha asabatuhum musiba de rek day musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fana moy lolou moy ko xamanteni bi ni jugge na ci farqu dem ci jamu ni menteñ ci bir yalla subhanahu wa ta'ala su boba lu mu waxati du ay waxam borom bi moy wax muy addu muy awu ci jëmum mom lol day am mbokk yi te dina leer tuti ci bir jawahirul maani legi nak mom faqihul kansusi dafni sama serigne ba seri ali tamasini bu ma sana jeex tak ci yalla lolou la dan wax bu toge itam jeexul tak ci yalla nek ci bir nit ñi di net nit nit ne rek comme nit ñi lolou la dan wax lan la dan wax muni daf dan wax ni man kana arifan falyarif sayyidi ahmad wa man kana muhibban falyuhib sayyidi ahmad wa man kana mutahaddithan falyatahaddath an sayyidi ahmad wa kullu ma taquluna an sayyidi ahmad at-tijani fa fadluhu aktharu mimma taqulun lol la dan wax daf dan wax ni man kana arifan kep kuy wuta xam tariqa bi ñu nek kep ko ci wuta xam ak koka kum lani baybo nang ko tek ne bu fekke du sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu da dan wax muni man kana arifan kep kuy wuta xam fal ya'rif ngalana xam sayyidi ahmad mu sheikh tijani radiyallahu anhu muni wa man kana muhibban kep kuy wuta beug kep kuy wut ko xamni da ngay am ca mom ciofel bayil ñepp ta fexé nga bëgg sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu motax muni fal yuhib ngal la na bëgg sayyidi ahmad cheikh tijani radiyallahu anhu muni wa man kana mutahaddithan kep kuy waxtan ak di wéccho ay kaddu di waxtan fal yatahaddath ngal la na waxtane an sayyidi ahmad muni ci cheikh tijani radiyallahu anhu muni wa kullu ma taquluna an sayyidi ahmad at-tijani lepp lo xamne yeen ngoy wax mu delu ci mbaxa ngeneel ci cheikhna ahmad at-tijani radiyallahu anhu yeglen ni fa fadluhu ngeneelam gako yalla defal aktharu upp na di dem mimma taqulun ci lepp lu ngeen meena wax jeme ci mom xam nga lool rek fim nek cour la lool may wax ni rek cour la cour magistral la bo xamanteni bi ni mënon na tok diko décortiquer ci ñetti comment dirais ñatti conjonction yi mu waxe xam nga man kana arifan falyarif sayyidi ahmad kep kuy xam ngal la nga xam sayyidi ahmad at-tijani lutax ñu wara xam cheikh tijani parce que bo demé faqih an-nadhifi ñepp xam nañ ko muy sir mohammed nadhifi mi ngi dekon fi misra ponkal la ci tariqa tijan mo talif tere bobu ñu tudde yaqutatul farida ñu sharha ko tudde ko durratul kharida ala yaqutatil farida mais bo demé ci sir mohammed nadhifi lu mu wax dafni fa ma'rifatul mawla bi ma'rifati an-nabi wa ma'rifatu an-nabi bi 'irfani qudwati ni fa ma'rifatul mawla xam ki nga xamni mo mengo lepp di yalla subhanahu wa ta'ala xam ko mom suñu borom bi ma'rifati nabi munta am te dimbali ko xamuk yenenti bi alayhi salatu wassalam munta nek dafa melni ki bëgg bind nan day jël ay lorom ni di tifli di bind ci kayit gi su bindé ci kayit gi limi bind du marqué te kenn du ko gis fokk nga dimbali ko lo xamanteni bi ni bindu kay la muy bit motax yenenti bi alayhi salatu wassalam gis nga liko suñu borom wax iqra bismi rabbik damal ngalal dara te dimbali ko suturu borom ba gogu baul isti'anati la motax fa ma'rifatul mawla bi ma'rifatin nabi nit pour nga meuna xam yalla faaw nga dimbali ko xamuk yonnati bi alayhi salatu wassalam waye itam pour nga meuna xam yonnati bi alayhi salatu wassalam faaw nga dimbali ko xamuk cheikh sayyid ahmed tijani ndax bo xame wilaya ni wilaya tollu ak li cheikh tijani diko yalla defal ci bir wilaya tu lepp lolou bo ca xame as tout ñu ni la ki kat ak li mayam di reuy reuy dabul yonnati bi alayhi salatu wassalam bu taxawé ci kanam yon day melni fel mom cheikh tijani kon su boba di nga meuna nat kay kan mo yonnati bi alayhi salatu wassalam ñun la yonnati bobu it limi mag ak limi reuy ak li darajam du for yep ci kanam yalla du fa tous su boba di nga xam kon kan mo yalla dang koy déggé non rek mu woyof motax kon xam le sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu c'est un impératif bu fekké ni xam yalla mënuta am te xam yonen amul xam yonen mënuta am te xam cheikh sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu amul kon su boba xamne cheikh tidiane da fay nek farata pire la wax lolou ab tidiane ko wax bu yabo ñu ni kon xamna da damay parpar lo motax ma wax ko mais dem nañ ci adh-dhahabul iblid min kalam abdul aziz dabbah abdullah mubarak talibem bobu dajale waxam yi dem len fa lan la wax de ngeen yakane seigne mohammed nadifi day parpar lo motax mu wax lolou ñoñu jegi nañ fofu di dem abdul aziz dabbah bo demé ci libris da fa wax mu ni nit mënta xam yalla te xamul yonnati bi alayhi salam nit munta xam yonnati bi te xamul serignam koku amul werante ta buñuy wax serign nak di wax affaireu tariqa nak cheikh tijani radiyallahu anhu lañuy wax de waxuñ leen waxuñ kenen lolou tam nañ ko xam lolou nak bokku yi ça n'a rien à voir amul ben rapport ak comme par exemple so déggé lolou ñu tuddé al ma'rifa wala lolou ñu tuddé sirut tawhid nga xamni secret bi yalla def ci tawhid nga xamni lolou du lek du nek ci fegu ken du ko bind sax bañi tok nan dañ koy filmer ak diko diffuser dedet mënul nek lolou mushafakh rek la da ngay wax nit ki rek mu deg fam bi fam gemmeñ bu jaar mu jaar duggu ci nop jeexna bokul buñu jaawat lay xam nga ku melni limamu junaydi lamu dan def nga xam daf dan teju ci bir negam duggu ci soufron lalam tej ay buntam fay ay lampam ni ay dongam deklu len ma waxtan ak yeen ci maarifatu waxu len waxu tariqa de buñu jaawat la de mbok yi parce que leg leg nga deg nit ñi di jaawat le nga deg ñu naan la amna yo xamanteni bi ni ci tariqa bi waro ko wax parce que boko waxe lan moy waro ko wax lutax waro ko wax la fam luñu wara wax ak luñu waru ta wax liñu waru ta wax ken bindu ko mais lepp luñu bindu waras nako wax mbok yi lool nañ ko xam ben wax bobu ñuy deg naan ku melni cheikh tijani radiyallahu anhu danako wax afis samaa'i ghaym ndax asaman si amul qin wala bok amul nir lol dañ yakarni cheikh tijani daf ko dan wax ngir parparlo subhanallahi alazim cheikh tijani dafa roy yonenti bi ba roy ko ci wax xam nga cheikh tijani bu togan di bëgg wax yenn ci ngeeneeli tariqa bi te diko wax ñenn ci wa tariqa bi nga xamni du ñepp ci bobu jamono la dan wax afis samaa'i ghaym ndax asaman si amut nir mais cheikh tidiane radiyallahu anhu maqamam yi gëna reuy gëna fort bim koy déclarer en public lako déclarer bamuy tok di wax qadama ya hatani ala raqba kulli waliyyin lillah min ladun adam alayhi salam ila nafkh fi sur bobu nit ñang ko wër mi ngi tok en public mbokk yi nañu xam lolu legi nak la tax mu dan wax afis samaa'i ghaym ndax asaman si amul nir ñu bëgg tektalo loolu ni légui affaireu tariqa bi kenn waru ko wax kenn waru ko yaatal kenn waru ko waxtane mais loolu bu amé musiba la parce que yeneen fi gis ay naxasa xandang ak yu tekki wul dara yu kenn xamul lu mu doon yu jëmul fenn yu amulul benn nit ñi ndariñ ñu ko stocké ci biir YouTube bi ñu ko stocké ci chaîne télévisée yi ñu ko stocké partout té jëmele wul nit ñi fenn pendant ce temps li jariñ nit ñi mi ngi fi marqumun fil kutub ñu bëkk ko bayé moy nelaw loolu du fi amé mukk mbokk yi loolu moy lan nañu sét yi fi lolu il faut que ñu xam wax bu né dafa am fu mu dello cheikhou tidiane radiyallahu anhu bu dan wax ci yenn lasrar tariqa bi nga xamni du lu ñuy bind ci keuyit yoyu la dan wax afis samaa'i ghaym ndax asaman si amul nir buñ ko né dedet mu daldi départ tambalé wax suñ ko né waw mu daldi wax rek ci kaw nonu wax ci tariqa bi comme li ñu bind ci jawahirul maani bi waw kay lol da ko dan tok ni diko waxtane parce que yonentibe ko jox ndigal radiyallahu anhu sana rien avoir ak walu ma'rifatu billah mbok yi attention de ma'rifatu billah lol dafa kodde nagn ko xam bari na lu ngeen di deg ñukoy tudde ma'rifatu jegeewul ma'rifatu lol mom nagn ko xam ben parce que li la koy tektal kero waxna len ko fi abdullah la nuñ koy waxe qushari wali yalla bu mag bobu kero bimu waxe ñata dong la am ñu niko am nga 600 dong tay muni tan len ci témèr ñu tan ci témèr témèr ya jongante muni tan len ci ñaar fukk ñu tan ci ñaar fukk ya jongante muni tan len ci ñent ñu tan ci ñent muni buma waxonté won ak ñent ñi nga xamni japp ngeen ni xamnañ ma'rifatu billah suma waxanté won ak ñom lu jëm ci walu ma'rifa mais fa kana awwalu man yufta bi qatli ha'ula'i al-arba'a ñey ñëk ubbi ci ni man dañ ma wara ray man abdullah al-qushayri mom moy ñent ñi ngeen yaakar ni ñoo xam maarifatu motax mbokk yi faut pas que ñu def ay confusion di jaawat lek cheikhou tidiane radiyallahu anhu lam doon wax afi samaa'i ghaym lolu doon lu delu ci affaireu charti tariqa bi jangale tariqa bi ye ci nit ñi ak wax kan moy seydou ahmed tidiane sana rien avoir ak lolu lolu ci lepp walu lasraru tariqa bi te du sax lepp te du lepp koku ben te lolu itam na ngeen xam ni lu mu royé ci yonnati bi alayhi salatu wassalam la mais yonnati bi alayhi salam dem len ci téré bobu nga xamanteni bi ni abul bawai bi abdul wahab sharani moko bin tudde ko al anwar al qudsiyya bu ngeen ci deme ci awailu safha yi bi mi indi lolou ñuy wax sirut sanadu talqin lolou ñuy wax sanit wird jox ko wird bim koy andil hadith diko layil mom abdul wahab sharani mais hadith ba mu andi lan la yonnati bi alayhi salam wax bim toge ak sahaba yi afina gharib afina gharib cheikh tijani afi samaa'i ghaym quelle est la différence entre ces deux exceptions là Il n'y a aucune différence. Qui est Daphne Afina Gharib, ndax ku tum ranki mi ngi suñu biir. Yonent bi Yalla yabal ko ci jamm ni mu nek rahmatan lil umma, nek rahmatan lil alamin wa hatta al ashjar, wa hatta al ard wa hatta al sama, wa hatta al bahr, wa hatta al hawa. Yonent bi alayhi salam nek yermande ci ñom. Te and ak lool yep mu toog ak sahabaam ni len Afina Gharib, ndax ku tum ranki nek ci suñu biir. Bu ngeen deme ba limam sharani nan la fi re gharib ji moy ahlul kitab. Et pourtant ahlul kitab gëm nañ yalla am nañ téré ndax amul ko xamni dafa rax ci suñu biir te bokku ci ahlul kitab bu ko sahaba yi né waw amna mu daldi wax ci kaw sharia bi nonu daldi jangalé daldi bayyi waye buñ né ko dedet mu dugg ci haqiqa kay nañu xam lu ci né dafa am nu mu tiddi lolu yit le serigne babakar si radiyallahu anhu royate ci serignam cheikh tidiane radiyallahu anhu bu dan tok di beug wax ci yenn mbir yi ci tariqa bi da dan tok ba yag mu daldi ni ya ba saman si khinul mba cere ji raxul sepp lolu waxam la won mba asaman si khinul mu roye ko ci cheikh tidiane mais mom li nga xamanteni bi ni saluer propre mom cheikh al khalifa radiyallahu anhu moy daf dan wax ni ba cere ji raxul sepp jeexna mbok yi mbir yi ni la tedde kon nak cheikh tidiane radiyallahu anhu xam ko koku mom farata pire le man fa ñak de ngeen karna lolu xawna leer tuti kon nak lu dem muni fa aqulu wa billahi at-tawfiq huwa radiyallahu anhu min al-ulama al-amilin والأئمة المجتهدين وممن جمع شرف الجرثومة والدين وشرف العلم والعمل والأحوال الربانية الشريفة والمقامات العلية المنيفة والهمة العالية السماوية والأخلاق الذكية الرحمانية والطريقة السنية والعلم اللدني والسر الرباني النافذ التام والخوارق العظام والكرامات الجسام القطب الجامع والغوث النافع الوارث الرباني والإمام الوارث الرحماني والإمام الرباني من أقامه الله في وقته رحمة للعباد وبركة ونورا في البلاد موقع نظره من خلقه وخزانة سره ومظهر نفوذ تصريفه ومنبع مدده فياض المدد والإمداد كثير النفع للعباد عنده الكيمياء الخاصة التي تقلب الأعيان وتحيل نحاس النفوس إبريدا في أقرب الزمن فيصير ظلامها نورا وحزنها سرورا وتميط خبث شهواتها وتلطف كثافاتها كثافتها فانتفع به جل العباد في أقطار البلاد بمدده الرباني وسر ورده الشريف المحمدي الصمداني من غير مجاهدة ولا تعب بمحض فيضه وفضله الرحماني القدوة الهمام مصباح الظلام مصباح الزمان وعين الأعيان العارف الكامل المحقق الواصل العالم بالله الناصر لسنة رسول الله ذو السيرة النبوية والأخلاق المحمدية بحر التوحيد ومعدن التفريد الوارث الجامع المربي النافع الدال على الله بحاله ومقاله الداعي إليه بإذنه بخلاله وفعاله صدر الصدور الفياض النور ذو الآيات الظاهرة والكرامات الباهرة الحجة الأعمد شهاب الدين سيدنا أبو العباس أحمد التجاني رضي الله عنه بقي سيدي علي ميغا خمني دفا تقوون اك سيدي احمد التجاني رضي الله عنه ليلا نهارا بكره واصيلا دفا تقوون اك شيخنا احمد التجاني رضي الله عنه غوديا تقوون اك موم بيتيغيا تقوون اك موم سوباي تشويا تقوون اك موم تشونغونتيا كوكو لومو واخ سي موم تموي نيت يالا واخ دغ يالا وارس كو مانا جيل تيكو نдах دغ لا موم دافني هو موم موم بن كو واخا موي سيد احمد تجاني رضي الله عنه في داف سي داف بن une présentation بو خامتاني بي ني داف فا نيك une présentation vis-à-vis de sa par rapport à sa personnalité et par rapport à ce que سيد احمد تجاني رضي الله تعالى عنه incarné et représenté et ce qu'il est en réalité lol la def présentation bi lolou la après dina dugg ci moy kan ci ay way juram fan la juddou at man la juddou fan la jangé ñan ñoko jangal yeen téré la jang lool dana ci ñew après en détail inshallah taala ci jotay bi dañu ko léral bu soobé yalla dafni huwa mom radiyallahu anhu yalla bur yalla saxal ngeeramam ci mom amin ya rabbi muni cheikh tidiane min al ulama dafa bokku ci borom xam xam ya al amilina borom xam xam ya nga xamni dañu jëfé lañu xam malako wax ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa waxon ni nit ñepp alku nañu ba mu dess ña nga xamni dañu xam an nas kulluhum halka illa al alimun ñu ba pare ba yag mu ni sax ñi xam ñepp alku nañ ba mu dess ña jëfé lañu xam wal alimun kulluhum halka illa al amilun kon nga xamni cheikh sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu min al ulama al amilin daf bok ci borom xam xam yi nga xamni dañu jëfé lañu xam wal a'imma dafa bok ci njit ya al mujtahidin jit njit yoyu nga xamni daño danku ngir diine xam ngeen batu danku wolof la moy ko xamni da paré takku ba taxaw te dafa takko mbolé xéeti xam xam yi nga xamni moy tax nit mëna dugg ci waxu yalla ak waxu yonenti bi ballu lu ci atté bu depp ak jamono lolou moy mujtahid de mom dafa bokkon ci njit ya nga xamni ay mujtahid lañu won wa mimman jamaa nena cheikh sayyid ahmed tidiane dafa bok ci ñinga xamni dañu boole sharafal jursuma tedd ngay yaram wa din ak tedd ngay diine wa sharafal ilm ak tedd ngay xam xam lan moy lolu xam nga dafa am luñu tuddé sharif bo déggé ñu nan diw sharif la makna satub yenenti bi alayhi salatu wassalam sharif ñatt la dafa am luñu tuddé sharaful tin moy sharaful jurthuma ak luñu tuddé sharaful din ak luñu tuddé sharaful ilm dafa am ko xam xam dafa am ko xamni liko taxal nek sherif moy deret sotup yonentibi alayhi salatu wassalam la bo topé ligneum da fay dem ba ci muhammadur rasulullah koku sherif la am ko xamni top yalla moko def sherif parce que dine day def nit sherif xamulo xam nga lolo koy tektal yonentibi alayhi salatu wassalam kérok bañi gas fossé muy kambiya ci xaré bobu nga xamanteni bi ni wa makkatal mukarram mom lañ ko doon songu gannaaw uhud ni duñ ko may jam comme xaré nañ ak mom gañé ko ci uhud duñ ko may jam nañ demat rek ngir fagagal l'islam mu jeex ben yoon motax di dekk lu bax kérok xalat ba nga xamanteni bi ni motax julit ñi jël ndam la mi ngi juggé ci ko xamni dekkul sax madinatul munawwara malako wax dekkul sax madinatul munawwara muy salman al farisi radiyallahu anhu koku min kibar as sahaba ci sahaba yu makki la bokon momo joxe khalatup ñu gas ay kamb kérok biñu gasé kamb yi yonentibi alayhi salatu wassalam dafa kontane ndaysan bëgg am benn wax bo xamanteni bi ni wa muhajirun dañ ko wax wa muhajirun moy ñi nga xam dañu gaddaaye makka ñew madina dañu tok ba yag jek jek rek ndaysan boba kenn ku ne contane nga parce que xare nañ ba nopi ta xam nañ ni xalaat bi ci ki mu joge moy salman nga deg muhajirun daldi ni salmanu minna ma'shara al muhajirin nana salman ci ñun la bok ñun muhajirun walan sar ni dede duñ leen ko bayel de salmanu minna ma'shara al ansar salman de ci ñun la bok ñun ba mbolom lansar yenent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam daldi ni salmanu minna ahl al bayt salman ci ñun la bok ñun wa ahlul bayt bok yi motax mbiru sherif dafa jara def ndank te dafa lajum njang dul nit di wax ni rek de kérok lool la yenen tibbi alayhi salam wax salmanu minna ahl al bayt salman ci ñun ahlul bayt la bok luko ca bolé diiné luko ca bolé diiné moko ca bolé motax sharaful din ñi ngi wérante mom ak sharaful tin ban mo ci ëpp doolé bokku yi cheikh al khalifa nak radiyallahu anhu ca jamonom ben way ñëw na diko bëgg nax nga mag ñi dañu bax lélé dañuy nang nga nax leen waye lélé nak duñ ko nangu daldi dik daldi ko man sherif la seigne babacar radiyallahu anhu dal ni nañ ko topte la diye kon daldi genné la mu am waye nak olie mu yam ca wa mu bëgg nak de bëgg indi ay yu kenn xamul waaw seigne babacar si radiyallahu anhu daldi nañ ko jotali andam bi ñu daldi koy jotali andam bi muy duggal loxom yi mom cheikh al khalifa radiyallahu anhu ci bir xali diko jekki diko jiri tan nan ko sherif yi de ni lañ dan def waji dem na te kenn waxuko demal waaw sherif yi de ni lañ dan def motax bokk yi fokk ngeen xam ñi ngeen amala affaire de c'est très important kon nak bi ci teggu moy sharaful ilm moy ko xamni xam xam bi mu geustu jang ko tek ca tankam lolu moko def sherif sayyid ahmed tijani nak radiyallahu anhu ñett yoy yeb da dajé ci mom motax sherif la ñett yoon boko sété ci askan sherif haqqan la di sattu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam boko sété ci walu diine top yalla sherif haqqan la boko sété ci walu xam xam jang ak jëfé sherif haqqan la radiyallahu anhu motax muni wa mimman jamaa mom cheikh tidiane dafa bokku ci nga xamni denu boole sharafal jursuma tedd ngay yaram muy tedd ngay askan wa din ak tedd ngay diine wa sharafal ilmi ak tedd ngay xam xam wala amali ak tedd ngay jëfé ko wala ko wax Sayyid Malik radiyallahu anhu lol la waxon gor gui Alhaji Bara gay nayo be bam ko ijazale gor gui daldi dik ni ko ah way mawdo da nga bax rek man de deug sax ndax yoyona ijaza daldi gene keti ijaza ba bolé ko keti lempo yak yeb xam nga mag ni lol yeb rek dafa am les ci jangat moy mag ni dañu falé wul won affaire ijaza fi ko nit ñi tek ak xalé yi tay fi ñu tek ijaza mag ñi teguñ ko fa won ñom faalé wuñ loolu ñom xam nga luñu bëgg cheikh tuyan nangul leen kep loolu mo doon seen itik mais nit am ijaza du ko té dakki tariqa tijan parce que ki am ijaza mo gëna apte pour dok ci tariqa bi kiko amul ñu bari xamuñu lool kiko am mo gëna apte pour dok ci tariqa tijan ci kiko amul parce que bo xasi am ijaza wara joxe wirdu wi te ki ngay jox wirdu wi waxul ko charte yi yow dok nga ci tariqa bi motax mañ la kiko am mo gëna apte sax ci dok ci tariqa bi ci amul ijaza ijaza du dara sa du dara mbok yi lolou nagn ko bayyi xel wa du dara denga kon nak cheikh al khalifa radiyallahu anhu wayjurum wo di cheikh al hadji malik radiyallahu anhu di mu ijazale alaj baragay nayo bi gor gui dik daldi bole keti lempo ya ak ijaza ba yep niko gor gui da nga bax rek di ma ijazal waye man dey way ndeysan sidaj malik daldi niko bara muniko labbayk muniko jango waye jefeng bara muniko labbayk jango waye jefeng yonentiba alayhi salatu wassalam kero fathu makkata ay junni sahaba ño andak mom ci fathu makkata bokuy lañuy bari ñaata nit ño ci mokkalon alquran ci boba jamono matu ñu ñaar fukki nit amna ñu ni fukki nit ak ñaar lañ mbir mi jëfé la jëfé sidaj mari def ko ni jango waye jëfé nga ba paré tégal ko ci niko bara muniko labbayk muniko mal ijazal muniko ahankay muniko dana wey la wax ahankay ahaduhum bisalbi aminuna subhana man hassanahum tahsina amna ko xamni bu la joxe wirdi do ko sagan mukk ba genn ci tariqa bi xana xamo lolou amna di loko sagan du tax nga genn mukk ci tariqa tijan lolou dafa am lolou dara ci ñew insha allah bu ngeen deme ci muhammad fall al alawi ma jox len ci dalil rek ci terem bo mu tudde tasfiyatus suluk ila malikil muluk bu ngeen ca deme ma ngay wax wa sihhatul lisnad qad ta'ayyanu wa laysa bisawa'i man yulqinu ñi joxe wer du bokkuñ de bokki ñi joxe wer du bokkuñ de al hadid al aziz radiyallahu anhu togna fi keur sonu roqay bisub al jumaa ben way bis bu nek dafa lan joge dakar ñu ko yeesal ma ci bisu al jumaa bi diko def ba bes al hadid al aziz xam nga dafa nek ci hal gor gui waji dik niko dama bëgg yeesal ma dafa fel xoy niko bul mo waxati yeesal ma man duma dox tariqa bi ku ci dog man limay wax xamna ko mbok yi okay kon nak mbok yi yef ya ngogu cheikh tijani radiyallahu anhu dafa dajale won sharaf al ilm muy tedd ngay xam xam wala amali ak tedd ngay jëfé bokku yi jëfé motax señat daf ko daan wax gannaaw jang jiko li nga jang dang koy jiki sa jëm ji dang ko wara jëfé wala daf daan wax xam xam garab la jaamu yalla di tos xam xam bu andul ak ragal yalla du tous ciëm paya ngogu xam xam garab la jaamu yalla di tos xam xam bu andul ak ragal yalla du tous mais socrate bi ngeen di deg le père de la philosophie boko gissane ni nit ku ñaaw la socrate peut-être dañ dul am photo mais buñ la ko décrire le nit ku ñaawon la bo xolé xar kanam bi mais su addo nga faté ñaaway bi ndax lay genn ci mom bokk yi jaamu yalla c'est très important motax seigneur daf dan wax muni xam xam garap la jaamu yalla di tous xam xam bu andul ak ragal yalla du tous motax nga deg suñu ben professeur daf ñuko dan wax daf ñu dan wax muni la laideur repoussante de socrate est une manière de rire ironiquement de la disharmonie de sa personne nit la ko xamni bu ne teul nga dar sa gemign ndax da nga nan da ñaaw mais su addo nga faté lepp ci mom mag ñaaw gogu nak ko ci gis mbindam ni mbind mu ñaaw lay doon waye boko fekke fu mi jaamo yalla di nga xamni ki mëno ko dab du ngeen ben mo la dak jaamu yalla ta mbokk yi rafetuk jaamu yalla mo upp solo rafetuk mbind du dara li ben way waxon sama ben dijay dik niko man nak payi xomala la mais sen bind dafa xawona ki dafa ñaaw parce que dañuy bind ki yoy muniko det attention bind mu rafet am jot la ta mag ñi amuñu won jot bul jaawale lan la ko waxe min mu rafet am jot la ta mak ñi amuñu won jot waaw kay buñu jaawale de muni sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu wal ahwala ar rabbaniyya moy borom hal xam ngeen hal dafay juddoo ci top gu nit di top yalla ba mu jurool ko jikkoy batin jo xamanteni bi ni leg leg mën na ca défar nit té du wax xana xamo amna ño xamni sen tarbiya yépp tarbiyatul hal manam sen melo mo la yar lélé da ngay dégg kuni la siraj malik radiyallahu anhu dafa am ben mak mu ñëwon ci mom té buy lek day tour ñam wi mam mawdou radiyallahu anhu bolé wu ci waxam dafa dajalé ay bant jox ko niko bo sukkote godé yi buñuy lekati buñu touré na nga len ciaw ndax aw ñam kenn waru ko tour dugub dañ koy sutural mak ma kérok la bayyi tour ñam motax al hadji abdul aziz radiyallahu anhu kérok bi mu démé séti fi ci route de wakam serigne cheikh tidiane si niko dama bëgg serigne cheikh niko dama bëgg gor gui kérok serigne cheikh tidiane si 7 millions la jox al hadji abdul aziz hadi ba paré niko papa tay dag ma fekk ma banque kérok lako al hadji abdul aziz wax niko cheikh tidiane da nga guddu fan cheikh tidiane da nga guddu fan cheikh tidiane da nga guddu fan fi relé na ngeen xam lu ci ne ni mu démé buñuy di jaxassé yef yi wala kérok al hadji aziz radiyallahu anhu bi mu démé séti serigne cheikh tidiane si mbok yi dafa am lu yémi wa 7 millions lako jox hadiya ba paré al hadji aziz tégal ko ci niko cheikh tidiane da nga guddu fan cheikh tidiane da nga guddu fan wallahi wax na deug motax mbok yi il faut que ñu bayyi wat xel ci mak ñi ñu yalla sédé mak ñu yalla baxal lañu waaw mak ñu yalla baxal lañu kon nak mbok yi cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu ci présentation wal ahwal dafa bokkon ci ñoñu nga xamanteni bi ni makna dañu jaamu yalla ba jak go xamanteni bi ni yow so nekk ak ñom duñu addu waye nañu mel mo lay yar sen melokan mo lay yar mo lay tek ci yoon al hadji al aziz radiyallahu anhu da ngeen ma bal ci limay waxe de man je ne parle que des waaw ay parenthèses rek ci lay wax man waaw xam nga cour magistral lay def motax ci parenthèses rek lay wax al hadji al aziz radiyallahu anhu kero dafa serigne cheikh diane def ko ni dama bëgg nga fatelu ma ci sama mam ñatt yu am solo ñatt nena al hadji al aziz dal di niko ah man de mësna waxtan ak mak mu ko djégé mom al hadji malik si mune bu ngeen mësana tok ci bol ci aw ñam di lek nena cheikh al hadji malik yaruna yaro ci nimuy togué ak nimuy lek ba day dang ko yeureum ndax day melni xale bi yarlu wan la ilaha illa allah ya hayyu ya qayyum subhana dhil mulki wal malakut bokk yi setal lolou nat ko tay ci xale tay yi man mom duma wax mag ñi ndax ñeme ñu mako waye xale yi neena siraj malik bu masana tok ci ndap di lek dang ko yeureum ndax nimu yaro humilité bi mi andal xam nga Serigne Malick mësna ko wax ci ben panel buñ ko doon defal fi ci centre culturel Blaise Senghor biñu diké tek photom ñu ra waxtaan ci mom man leen ngeen balma rek man portrait bi rek la bëgg ñepp xol ko ñu xol portrait bi man leen en toute sincérité et en toute honnêteté ku xol photo Serigne Malick bi xor kar xol xar kanamam bi di nga xamni li ñu tuddé samaratu din meññanti diiné dafa feñ ci xar kanamam parce que diiné meññanti yi du dara ludul modestie ak humilité ko gis mëno jangat ci waxam modestie mëno jangat ci waxam humilité bay bo bayiko fa dula yeggale yalla lolou mo waral nga deg ku melni socrate mu intéressé ku melni man parce que waxam yi mu mësa wax dans l'histoire de la philosophie yépp wax yépp soko xolé sa rime avec ce que l'on appelle de la modestie et de l'humilité xolal ñaar yi wax yi mu wax ci histoire de philosophie daf waxone muni kérok bi oracle de Delphes taxawé déclaré dal dini socrate est l'homme le plus sage du monde et l'homme le plus sage au monde xam nga ci seen yalla yi ngi jamu rek seen divinité yi oracle de Delphes ben yalla la xey rek dal dini socrate est l'homme le plus sage du monde socrate dal di xey ñu wax ko wax ji xam nga koku bu doon ahmed fall rek nga dal di gis mu yëkëti ay mbagam biñ ko waxe ci sasi lum ci tek tout ce que je sais c'est que je ne sais rien kérok la ko wax bobu dafa am tarikh oracle de Delphes mo déclarer ni socrate mo gëna xam ñepp mu ñu len tout ce que je sais c'est que je ne sais rien lima xam ci le oracle de Delphes wax moy man xawma dara tout ce que je sais par rapport à ce que l'oracle de Delphes a affirmé c'est que je ne sais rien koku moy wax bi mu ñëk wax benen wax bi moy wax bi mo xon dewotis sewaton connais-toi toi-même jeexna nit bu nangu ku la gëna xam sa bop ñaari wax yi dans l'histoire de la philosophie socrate ñaari wax yi la mësa wax ñaari wax yi nak bu fekente ni bi ñi dang ko convertir deug deug di nga xam ni sarim vraiment avec ce que l'on appelle de la modestie et de l'humilité mbokk yi modestie dafa am solo légui nak lolu moy jur ci nit lolu ñuy wax al ahwal ar rabbaniya cheikh tidiane radiyallahu anhu liko taxona mel namu mel daf ca bokk nit ku modeste la won nit ku humble la won lolu mo waral ku nekk ak mom da ngay yaru te du wax halam mo la yar mom nga deg cheikh al khalifa diko wax bi himmatin aw bi halin hadha tarbiyatan ni'ma al murabbi murib al haqq yardahu lolu nga deg sayyid ali harradi momit diko wax wal ahwal ar rabbaniya cheikh tijani radiyallahu anhu neena mom moy borom mbir ya ahwal boko degge moy ko xamni dafa am jikko jo xamni su ngeen nekké da nga yaru te du lon te du addu du wax ar rabbaniya hal yi nga xamni yep ko jogu yar la day yar nit day defar nit day tagat nit parce que bo degge yar moy éduquer une personne parce que éduquer boko degge c'est se convertir de l'animalité à l'humanité fexé ba njaay Alla gi nek ci doom adam nga takali ko ak mom cheikh tidiane bo nekké ak mom da ngay gis ci mom ak nité do gis ci mom ak njaay Alla nité gogou mo lay yar mo lay impressionner mo lay façonner bu bo fa jugé da ngay bëgg mel ni mom té lolu c'est très important ci ap yar kat ak kuñuy tuddé sérigne sen sérigne sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu ni la melone naka nonu wal maqamati neena sayyid ahmed tidiane moy borom maqama ya al aliya maqama yu kowe ya lol nak ci karam la ci ñew al munifa maqama yu jombe ya yu jombe soko degge moy ku moy mom amuko de wal himma neena moy borom yitte ja al aliya yitte ju kowe as samawiya yitte jo xamne dañ koy dakentale asaman ndax ni asaman kowe yitte jo xamne ken munu ko lal ken munu ko dab motax daf ko dan wax himmal insan tahira li jami'il akwan agna ci wax ni walaw ta'allaqat fi ma wara al arsh lanalaha cheikh sayyid ahmed tidiane neena yitte doom adam mo not lepp luddul yalla mo dominer lepp luddul yalla neena yitte doom adam bu ajo ci lo xamni mag ca gannaaw arsh mu aju ci rek te wu bayyi neena bu ko deuk male te bayiwul yalla subhanahu wa ta'ala lonkar ci ko te ko ci solo mais avec de la volonté on peut même soulever une montagne ñan ñoko wax jeex les chinois parce que deug la motax nit da nga wara am une volonté infaillible yitte ju taxaw cheikh tidiane nak mbok yi radiyallahu anhu daf don borom yitte ju kowe yitte jo xamni kojuk asaman la moy yitte ju ken mën ta yak nak wal akhlaq mo don borom jikko ya az-zakiyya jikko yu sel ya cheikh tidiane radiyallahu anhu da nañu ñew ci ay jikom jikko yu sel la ko yalla denkon ar-rahmaniyya jikko yo xamanteni bi ni dafa yaato yaato yaato yaatu bay sama nday rahmanu yalla ga xam nga bo degge rahmanu moy lepp lu mu don ci bir rahmatu la ne ci bir yermale suñu borom ji la ne dundu de safara addi aljana adina alakhirah xol yu yep ñing ci bir rahmatullah ci bir yermale yalla la nek te rahmatullah dafa am image am jëm image bi moy li ngay degge ñukoy wax waye jëm ji moy yonnati bi alayhi salam moy alhaqiqatul muhammadiyya dañ ci ñew après kon mom sayyid ahmed tidiane wal akhlaqa moy borom jikko ya az-zakiyya borom jikko yu sel ya ar-rahmaniyya borom jikko ya nga xamanteni bi ni yep jikko yermande la ko jikko yermande la wa tariqata moy borom yoon wa as-sunniyya yoon wa nga xamni dafa sunna motax daf ko daan wax bu ngeen degge ni man sayyid ahmed tidiane ma wax nangam na ngeen ko tek ci balance shari'atu ta shari'atu kune xamna ni ñaar la yalla ak yonenti bi wax la ko wax daf ko daan wax idha sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizan ash-shar'i fama wafaqa fakhudhuhu wama khalafa fatrukuhu bu ngeen degge ni man sayyid ahmed tidiane ma wax nangam kon xam nga ni koku ma def nangam mom saful wax barki dembu xoma dembu deg na ben way bu taxaw te neena kilifa diine la neena sayyid ahmed tidiane dawul julli ci al-jum'a ngir bëggal lay rek ñaka julli gi Sénégal ñaka julli ji juma ak xeyna une partie du monde ñaka julli ji aljuma ngir mbiru febar bi loolu lu ci yoonu Seydou Ahmed Tidiane bam ko ci tuddu lan mo ci yoonu Seyd Ahmed Tidiane yi bam ko ciy tudd Cheikh Tidiane dawul julli ji aljuma loolu mbokk yi du dëgg de na ngeen ko xam de parce que damay bañ ñu yobale ay gat yo xamanteni bi ni demewul nonu Cheikh Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu daf daan julli ji aljuma ci Jami' Qayrawan Seyd Ibrahim Dakali moko daan jiti juma bu ngeen deme ci aljami'a li durul ulum al fa'ida min bihar al qutb al maktum Seyd Mahmoud al Mushri netali nani Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu mo waxni amarani man la yas'uni mukhalafatahu an la usalli khalfa ahadin illa al jum'ata ndax Seyd Mahmoud al Mushri moko daan jiti julli fukki atak ñaar bes yonnati bi alayhi assalam dal di koy feñu mom Cheikh Tidiane niko bes niki tay bula ken jite ti julli farata bamu dess julli al jum'a waji gis nga biru tariqa bi du luñuy ciof ak diko tapalatu dedet dang koy xam xamuloko nga bayyi teet nañu moytu yenn wax yi diko jëmele ci ko melni Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu Cheikh Tidiane daf ni bu ngeen degge ni ma wax nangam kon xam nga ni bu ngeen degge ni ma def nangam mom ken waxaletu iza sami'tum anni shay'a bu ngeen degge ci man dara xam nga degge ñaare wax lay nek wala jëf su boba fazinuhu bi mizan ash-shar' pese len ko mandaxe len ko ci balance sharia fama wafaqa wax joju ngeen deg ci man sude luma wax la wala luma def la bu depowe fakhuduhu japp len mba gem len waye fama khalaf bu wute ak sharia bi fatrukuhu bayi len ko mba bu len ko gem motax ki taxaw wax ni Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu dawul julli ji juma wax ji ben du deug benen bi ci dess bu ko kenn gem ndax amul lima len wax ay reference yu leer la dem len ci al jami' ibn mushri wax janga fa dem len ci lolu ñu tuddé ifadatul ahmadiyya bu barakatul jalil tayyib sufyani iza sami'tum anni shay'a manga ca okay kon nak da ngay wax ni mom Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu wal akhlaq adh-dhakiyya ar-rahmaniyya mom moy borom jikko yu selli mom moy borom jikko ya nga xamni kojuk yermande le wa tariqata moy borom yoon wa as-sunniyata yoon wa nga xamni dafa sunna wala ilma moy borom xam xam ba alladuni borom xam xam bi nga xamanteni bi na ilmu ladunni la wa allamnahu min ladunna moy xam xam bo xamni dafa bayiko ci yalla jaar fam wara jaar ba aksi ci deñu nit ki lool lañu wax ilmu ladunni moy xam xam bop nit du ko jange ci téré nit du ko jange ci nit waye ci yalla la koy jange lool moy ilmu ladunni wa sirr neena Seyd Ahmed Tidiane moy borom mbotma moy borom secret ba ar-rabbani secret bi nga xamanteni bi ni du bu yam ci mom mais secret bo xamni kojuk yar la manam bo xamni day yar nit di defar nit waye pas secret ni rek nga deg ñu nan secret non dedet as-sirr ar-rabbani an-nafidha neena mom Seyd Ahmed Tidiane moy ki nga xamni aji weyel bo degge aji weyel moy ko xamni lu mu juk deggmal ko yalla and ci ak mom amul werante lolou imdahu kana yamdi fi tasarrufihi fi kulli amrin bada tubahu koko cheikh al khalifa radiyallahu anhu moko wax Seyd Ahmed Tidiane neena imdahu ak weyelam mom Seyd Ahmed Tidiane lumu weyel kana lolou nek na yamdi di wey lumu li la beug mu am yalla dana ci and ak mom lolou am muni fi kulli amrin bada ci lepp bepp mbir bo xamanteni bi ni feñna mbir momé feñ ta hadra suñu borom ba yalla wara wacce dogal bobu bu cheikh Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu waxe suñu borom tabaarak wa ta'ala niko tinma ci li bu mu am yalla subhanahu ta'ala dana ko ci timbalol do am lolou moy imba'u kana yamdi fi tasarrufihi malako wax motax cheikh al khalifa ni tubahu ay way tubahu wana ak taxe mom Seyd Ahmed Tidiane way tubahu wana taxe ku gem Seyd Ahmed Tidiane tubahu okay kon da ngay wax ni mom Seyd Ahmed Tidiane an-nafidha tam moy ki nga xamanteni bi ni lumu aji weyel la waye weyel gu mat seuk ku mat seuk ci limi weyel la moy bu fekkon lolu pouvoir la da ngay xamni pouvoir bi dafa charger wu ci mom amul dara lu ci manki moy at-tam ji benen bi jess wal khawariq al-idham neena Seyd Ahmed Tidiane moy borom xarbax yu magge xarbax boko degge moy ko xamni lamiy def dafa genn dans le domaine du naturel et dafa genn dans le domaine de la du rationnel c'est de l'irrationnel day lo xani parce qu'il faut que nit ñi gëm ni l'irrationnel existe dafa am yonenti bi taxaw na makkatul mukarram gaaji ni ko bo bëgge ñu gëm la da nga ñi xaral wër wé ci kaw asaman ku ne xam na ni lool c'est pas rationnel te yonen def nako loolu moy xar bax bu dé ci bi yonent nak du tuddu xar bax mu'jiza lay tuddu batu mu'jiza limi firi moy lo xamni kudul mom yonent da ngay lottu ci jëf ko waaw kay bu dee xar baax nag nitu yàlla moo koy am may karaama rek karaama nag bu ko fi kenn weddi bu ngeen demee ci alquran di ngeen dégg yàlla subhanahu wa taala di wax ak yaay mariam zakariya alayhi salaatu wassalaam néeg ba mu defaloon suñu yaay mariam ca biir baytil maqdis daan ko fa fekk di ko indi lekk ak naan danaan ñëw di fa fekk lekk gu mu indiwul ak naan gu mu indiwul bu dikkee lu mu ko daan wax yaa mariamu annelaki haada yow mariam foo jële lii lekk gi ak naan gi du ko fi indi foo ko jële fii man rek maa fi am agsi lu mu ko ci tegal kaanat huwa min indillah karaamaa ngoog xam nga lu mu karaama dafa am alquran moo ko tudd bu leen jàngat alquran ci di ko teg ci kaw nii déedéet ba leen yooyu loolu mooy karaama bu ngeen ko déggee ci alquran loolu lay firi qaalat yaay mariam daf ko ne huwa li ngay laaj fan la jógee min indillah mi ngi bàyyikoo ca yàlla jeex na kon sayid ahmad tidiane moom mooy borom xar baax ya al idaam xar baax yu mag ya wal karaamaati nee na mooy borom tedd nga ya al jisaam borom tedd nga yu mag ya cheikh tidiane ay karaamaam boo ko bëggee lim da ngaa bëgg a lim peppi suuf yi mbaa nga bëgg a wàññi bidi yu asamaan yi ndaw nga sonn mbaa duusu géej yi da nga jeex duusu géej ya jeex te karaamaam ya du jeex maa xam li may wax de te dañ ci ñëw ci karaamaam ya insha allah waaw nee na moom alqutbu moo ni rëjj ci digg ba mboole nit yàlla yi wër ko lu mu yàlla di ko wàcce ci moom muy jaar ci moom di soog a àgg ci ku mu mën ci doon loolu mooy qutbu mooy le pôle al jaamiu mooy ki nga xamante ni bii ni mboole lan waar yi bàyyikoo ci xadra yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ki ko dagale mooy ki nga xam ni mooy daj dëpp gi boo déggee ñu naan daj dëpp mooy ki nga xam ni ci moom la lépp daje mooy al jaamia parce que nit ñi fokk ñu xam ni wilaaya dafa am ci biir qutubu yi lu ñu tuddee al qutubu al jaami ak al qutubu gayrul jaamii bokkul de du ñaar yu bokkul la boo déggee al qutubul jaamia mooy qutubu boo xamante ni bii ni leer yi nga xam ni moom lay tëbboo daf koy tëbboo ci xadra yonent bi directement du jàdd fenn boo déggee qutbu boo xam ni xëyru jaamix la mooy koo xam ni dina tëbboo naam ci yonent bi waaye la muy tëbboo ci yonent bi mooy lay jóge ci yonent bi jaar ci 124000 prophètes yi ba noppi loolu lay tëbbu moom kon am na lu dox ci diggante bi loolu mooy différence bi cheikh tidiane radiallahu anhu de al jaamix la nee na wal xawsu mooy xettal ga ma la ko wax an naafiu xettal ga nga xamante ni bii ni xettal guy jariñ la ndax léeg-léeg xettal ñëw ba pare lor bari na bu mu amee waaye moom xettal guy jariñ la amul werante moo nga dégg cheikh al khalifa radiallahu anhu présenté na ko yaa qutubu yaa xawsu yaa mawlaaya yaa wadaru yaa muntaha amali billahi yaa qamaru ndeysaan dem na ba yàgg mu ni ko yaa muqtada alxaali fi xarfi nidaai wa yaa xiyaasa kulli munaadin indahu wataru xa seetal loolu kon nag kooku beneen xeeti présentation la daan ci ñëw bu soobee suñu borom insha allahu taala mu ni wal xawsu sidi ahmad tidiane yi mooy xettal ba an naafiu xettal ba nga xam ni aji jëriñ la cheikh daa bari njariñ moo tax nga dégg sa ñaar di ko wax yaay guy gu rëy gi defar laax ak cerey laalo defar rongañu kuy jooyu mar yow cheikhu tidiane yi radiallahu anhu wallaay wax na dëgg wallaay wax na dëgg ak a wér yaay guy gu rëy gi defar laax ak cerey laalo di far rongañu kuy jooyu mar yow cheikhu tidiane mooy bàyyi ñëpp kon da ngay wax ni moom alwaarisu sayid ahmad tidiane mooy aji donnu ja arrahman yi borom ndono loolu nga xamante ni bii ni mooy kojug yërmande moom li mu donn lépp yërmande la alwaarisu rahman yi parce que yonente bi alayhi salaatu wassalaam mooy arrahma lil umma moom ki ko donn moo di cheikh sayid ahmad tidiane radiallahu anhu ba pare itam wal imaamu mooy njiit la mooy ka nga xam ni moom lañ war a roy arrabani mooy ka nga xamante ni bii ni mooy kojug yar maanaam lépp loo xam ni lu ñuy royee ci moom luy yar nit la parce que baatu rabani leen ko delloo ci tarbia cheikh tidiane moo doon kan kon yow sidi ali boog sidi ali harazim radiallahu anhu wa nafana allahu bi barakati mu daal di ni cheikh tidiane man mooy ka nga xam ni aqaamahu taxawal na ko samp na ko daaj na ko allahu buur yàlla loolu lu jëndin man baya boo gaañu noppalu de cheikh tidiane radiallahu anhu na addina bi yépp boole bañ ko malaayka yi bëgg nañ ko de jinne yi bëgg nañ ko de lulul nit ak jinne bëgg nañ ko falillahi alhamd jeexna motax mu ni man moy ka nga xamni aqabahu samp nako allah bur yalla fi waqtihi ci lolou nga xamni modi waqto mom sunu borom attention bul wax waqto mom si ramati jande yalla lan moy waqtom amul fum tambale amul fum yam le temps avec grand t c'est allah bokul ak le temps avec petit t nga xamni chrono le 24 heures le ana deur yalla dan nako wax motax yeen nit yalla leg leg buñu massana jeex ci yalla dan ko ko wowe ya deuri yu waaw yoyu ay wax la yu doy war ko defé nak ndeysan waaw ya kun ya kana kay ya man lahu ilmul kain bayna al kaf wa an-nun cheikh tijani radiyallahu anhu lolou ñaan la ci ben lisuna al azam bu makki tariqa tijani bi waaw koku mako may gaay sukuru kor la ndeysan de len ko teje sen ñaan yi yalla dana nangu ya kun ya kana ya man lahu ilmul kain bayna al kaf wa an-nun de len ko teje sen ñaan yi yalla dana nangu insha allah lolou sukuru kor la waaw man nak joxagul len ma sukuru kor waye man ma jox len sukuru kor rek insha allah yalla barkel cheikh tijani radiyallahu anhu man moy ki nga xamni aqamahu samp nako allah bur yalla fi waqti ci waqto mom sunu borom mu def ko lan mu sampe ko lan rahmatan mu nek yermande allahu akbar lil ibad di ñel jamye bul waqti jani jamye kep ku yalla bind ngay nokki ta am bakan cheikh sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu amna lu mu don ci yow soko xame ak soko xamul bu ko yegi ak boko yegul billahi alladhi la ilaha illa hu koko amul werante li nako nit ñi xam ay way ndeysan nañu xam li te nangu ko te noppalu jifi yalla di man aqamahu allah fi waqtihi rahmatan lil ibadi ay way li deug na de ndeysan ci jamono mom si rahmatu jan dafa am benn ba sidi ali haradin don doxandu ci sahra bi dajek benn qutbu jamono bo xamni mi ngi bok ci tariqa limam shadili mu nuyu sidi ali haradin jox ko ñaari loxo niko ana sunu serign ba muniko kan muniko cheikhou tidiane muniko dang ko xam muniko luy te duma ko xam te ma yek ni mbolé lan war yu ma yalla jox mi ngi koy jaarale ci mom yalla yalla dool ngeureum bokk yi yef ya ngogu kon mom moy ki nga xamni man moy ki nga xamni aqamahu samp nako allah bur yalla fi waqtihi ci waqtom rahmatan bir mom nekkam di nek yermande lil ibadi di ñeel jamni waye itam wa barakatan mu nek barke waye itam wa nuran mu nek leer fil bilad ci mbole rew yi goxi asaman ak goxi suuf motax bo deme ci ifadatul ahmadi nga deg ndeysan mu koy netali mom cheikh sidi ahmad tijani radiyallahu anhu koku nga xamni modi talibem bu mag bobu ñu tudon ko al wasita mom la doxale won ci digënté mak yonent bi alayhi salam ndax cheikh tidiane dafa rusul yonent bi ba bu ko gisee du ko bëgg sigi laaj ko dara daf ko rus daf ko bëgg daf ko fonk du ko bëgg laaj dara waye comme xam nañu yonent bi alayhi salam dafa bëgg koku nga xamni modi ibn al arabi damrawi muhammad yonent bi ko bëgg motax cheikh tidiane musa ni gisante yonent bi alayhi salam yonent bi daf koy wax way bo deme bul ma faté nuyul sama xarit ba bul ma faté nuyul sama soppé ba muniko kan muniko muhammad ibn al arabi damrawi 29 ans la dund mbok yi aux ambiens la valeur n'attend pas le nombre des années bu len kenn décourager lo ci jamu yalla xalé yi yen lay waxal top len yalla jamu len yalla bëgg len la defa yalla yalla dong moko am ta moko joxe na ngeen ci bayyi xel 29 ans la dund muhammad ibn al arabi damrawi sa yu cheikh tidiane gisante ak yonnati bi alayhi salam daf koy wax ay way cheikh tidiane bo deme bu ma fatte nuyul sama soppe ba yonnati bi de la wax mom muhammad ibn arabi damrawi ben beus dafa am ben sang ci sangi malaika yi fekk ko fi mu tok niko wa yow mbaye nga ni sa tour wi yow muhammad ibn arabi bu ko wa suuf tude ñun malaika yi dañuy bik bay sar xolle muniko man muniko wa kon naka buñu tude touru sang bi sayyid ahmad tidiane muniko buñ ko tude irtada til malaikatu waxuma la sar xolle mais dañuy mujju pit bay lox ñom malaika yi motax man nak xolal bokk yi man même bu fekente ni bi ni nit ñi bëgé wuñu man na malaika yi bëgé man doynama yalla xamna ni doynama ndax nak mbiri il faut nak ñu c'est-à-dire ñu dépassioné wu aussi tek yi fi ci haqiqa c'est très important waaw c'est très important nañu dépassioné wu ci yenn yi dello mbir yi ci ciosan yi ak cislay yi moy ni cheikh tidiane yalla daf ko samp yi la ko sampé mu nek rahmatan lil alamin nek barakatan lil alamin nek nuran fil bilad dafa nek yermande ci mbolé jam ñi ah nek barké ci mbolé jam ñi nek lèr ci mbolé gox yi mbokk yi motax gis nga xolal ma wax lako bula ken tardel ci buntam bula ken tardel ci buntam ko dem seti ko mu teju wagnekul dem la ngay wut ci mom cheikh ko ko jox demal ci cheikh tidiane bula ken tardel ci buntam ma wax lako mu jeex tak waaw lol tam sukaru kor la waaw da ngeen ko bayyi xel motax amna lo xamni bokoy wut bul ko wut ci nit ñi amuñu ko de da nga bëgg yermane da nga bëgg barké da nga bëgg lèr demal ci ko am muy cheikh sayyid ahmed tidiane motax nga dégg cheikh al khalifa nan ko hadha ubayduk 'inda al bab yaqra'uhu wa laysa ya'lam illa anta man haahu ta dégg ñi férul uji nek fi nan la cheikh sayyid ahmed tidiane du yalla du da cheikh khalifa nan ko hadha ubayduk cham abdul muttalib du ko ndi abdul muttalib muttalib du nit du julit du ko don wowe jaawu muttalib bi mais nit da ngay deg xayani wax soko degul nga mënoko firi nga bayiko non mu jeex tak mbok yi amna lo xamanteni bi ni kako am soko beugé ca mom ngay dem motax nga deg arab yi dan wax ku melni cheikh salahuddin wa shimburuq al maali fi makhayilha binadhir al qalb tukfa munat al amal gis nga nit boy senu melax bul seug ci souf da ngay teen ca kaw ndax fa lay fenki waji le leer ak yermande ak barke boko beugé demal ci cheikhou tidiane radiyallahu anhu cheikhou tidiane nak moy khalifa mi cheikhou tidiane moy muqaddama mi cheikhou tidiane moy talibi mi lolit na ngeen ko xam okay mom sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu sayyid ali harraj meena mawqi'a nadarihi mom moy lolou nga xamni tabbi wayu xolam ba mom suñu borom min khalqi ci minde fem ya xam nga dafa am lu jundé mawdi'u nadari rabb wala bok mawqi'u nadari rabb gis nga qutbu bi jamono bu nek yalla buy xol jam ñi du ni dama bëgg dafa bëgg gis ahmed fall day xol ahmed fall dedet qutbu bi lay xol sayyid ahmed tijani di gisé ci bir qutbu bi ahmed fall yalla dafa am ben système bo xamanteni bi ni ci non lay fonctionner bu len yaakar ni sunu borom daf fi nek après non ahmed fallay jeflantel traité ak mom jugé fe traité ak alhadji omar jugé fe traité ak suma cameraman bi machallah abdul karim ngeen ko min ci situ na ngeen mako ñaanalal yalla wa yalla ko yalla fay yalla ko yalla taxaw yalla barke cheikh tidiane wala ngaan ci mom dara yoni tibbi alayhi salatu wassalam ak mbolé ñi nga xamni ñi ngi and ak ñun ci liggéey bi di ci japp ci biir ak ci biti ma nga ñaan sama borom lepp lo xamni barke la lepp lo xamni yermande la lepp lo xamni leer la di bayiko ci hadratul khatimi yalla bu mu len umbu ci daraja yaronte bi alayhi assalam barke sheru ramadan bi nu nek deng nga xam nga bul yakar ni yalla da fi nek jeflante ak ahmed fall jeflante ak muhammad jeflante ak dedet cheikh tidiane lay waxal rek wax bi jeex na ngeen ko xame nonu mbok yi na ngeen ko xame nonu Macky Sall du fi nek dan lo damay traité ak ahmed fall damay traité ak suma fu jogi aladio marte yow Macky bu defé lolou du gouverner un an bu fay jogé da fay fatou dédé système la appareil la dafa am ay ministre kenn ku ci nek dafa am lu mu le denk am conseil des ministres am pencum ndawi rewuma luñu tuddé assemblée nationale yoyep suñu borom daf ko am bu féké suñu borom système bi le président moy Allah ministère moy asmaullahil husna yi assemblée nationale bi moy nitu yalla yi ak yonent yi mu yabal fañuy dajé difa saytu mbiri xéet wi président assemblée bi jamono bu ne yonent bi alayhi assalam la lolou it na ngeen ko xam bu féké amna kaddu guñ fay yëkëti ci kuñu wara tinu ku def faute grave yonent yalla hout moko yëkëti ba tay ci suba fi ci gharu hira dem len ci adhabul ibrid min kalam abdul aziz lolou du luy deñ de te du luy tuxu hadra suñu borom bi tejul mbok yi mi ngi fonctionner batay te amna ay dog ci tariqa tidiane yo xamni bu ngeen deme ci mak ni ñu jox leen ko di ngeen xam limay wax deug la am du deug kon nak sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu mbole jami yalla yi ko yalla xol ngir gis la yeugal ni cheikh tidiane lay xol gisé jëm jojé ci sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu wa khazanata wala bok wa khizanata sirrihi sayyid ahmed tidiane mom moy ndambal secret suñu borom ndamb boko déggé moy trésor suñu borom bu féké amna kumuy dénk wa ko xamni ci mom lay ndexëñ ay secretem waxal ni moy sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu naka non wo mazhar nufuz tasrifihi sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu mom moy feñu wayu weyeluk ay wëlbeutiko mom suñu borom xolal suñu borom bu bëggé sedd pour jamono bi sedd ci ku ngoy jaarale pour yow limay wax xolal attention wax ji reuyul limay wax ni bu kenn defani def reuy wax ji reuyul ci cheikhou tidiane nakoy jaarale mu sedd bu bëgge mu tang ci cheikhou tidiane nakoy jaarale mu tang wax ji reuyul Macky Sall mi amna lo xamanteni mi bu ko bëgge def du juk fi mu tok day wax diw def len li ñu def ko population yëpp yëkku bi mu bëgge ñu def couvre feu dafa taxaw ñu dama bëgg def décret ñu def couvre feu ñi wara wacc ci telebi ku genn ñu tek la ci yoon jeexna non rek la dal degge ko nonu wa kay ñi ngi bëgg sa forum nak waaw non la tollu de radiyallahu anhu motax wa mazhar nufuz tasrifihi cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu moy feñu wayu wuyelu ay wëlbeutikom ak ay soparñikom mom suñu borom tabaaraku wa ta'ala motax mas na ko wax ndaysan ben way xamna wax je nak reey ci mom mu dikki di mu ko lajjat maniko dang ko weddi mu ni dedet weddi mu ko di wax je reey rek maniko ah mo gën nak waaw ndaysan lolu mom buñu paré xamna na lañ ko wax hor antenne waaw inshallah neena itam wa man ba'a maradihi neena sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu mom moy ballu wayu teubuk suñu borom gi suñu borom teub lan war yi nga xamanteni bi mom lay teub fami balle ca kamuy jaare di genné ca mom jamña di ci jot moy cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu malako wax waw xam nga fim nek ni portable yi ñu yor da nga dégg ñu naan jëmmi portable bi rek nit ci bu ko yoré ndax dina mëna transmettre ben appel manam jëmmi portable amul puce amul réseau amul dara di nga mëna transmettre ben appel wa baxna gis nga appel yi réseau bi li lay jotali jëlé wax ji xolal ci téléphone bi yobbu ko ci réseau bi yobbu wat ko ci jotali ki nga xamanteni bi ni mom ngay jokol réseau bobu kan la Cheikh Tidiane c'est le réseau gis nga lolu bu ngeen ko xamé rek dal di noppalu réseau bi mom la ndaysan xam nga jamono dafa léral lu bari tay dëndal portable rek tay composé ba xam dina dem ci amulo numéro amulo réseau amulo crédit ba xam dina dem waaw cheikh tidiane ngok de bu bokul ci mbiri du dox de moy sirru madadin binduko nga wagniko sirru 500 la madad 48 la soko bolé moy 548 moy tolok ahmed tidiane epul yesul amul weranté bo bindé at tidiane yetu koku mom da fay nek 500 tek taxaw fa nga bind faydullah al akbar bëbbuk yalla gu gëna mag soko bindé nga wañiko lum lay jox 500 muy juroomi témèr demal ci alquran tabarakallazi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala borom bi ne ma bind de ma bind dund de mindeef la ni yow dund mindeef la ni yow yalla ni ñam ñaar li tax ma bind len dama len bëgg examiner natu len ana kan ci yeen mo gëna rafet jëf kon jëf ju ñaaw warul am ci adina jëf ju rafet mo fi wara am ñu wara gëna ñëkkalante ci jëf yu rafet yi loolu la alquran wax ahsanu bo bindé batu ahsanu amalan li gëna rafet ci ay jëf boko wañé juroomi témèr la 500 la moy at tijaniyatu boy wër jëf ju rafet demal fofu wax ja ngogo kon da ngay wax ni wa man ba'a madadihi mom sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu mom moy ballu wayu lolou nga xamni moy tebuk suñu borom gi fa ya bal madadi neena mom sayyid ahmad tijani tebbam ya ba ngay fengat xam ngeen fengat moy déborder moy fengat fengat moy teub yo xamni da fay bawan di belew li wi dem waaw moy fayyabal madadi wal imdadi akuk teubum mom teub yi mi jot day fengat waye ni mi teubbe nit ñi non la mel day fengat cheikh kumu teub nga xamni teub na la ken do lam la me ndax cheikh teub na la wala teub la bo waxe sax ñu xam ko billahi wallahi amna ñoo xamni man lima ci man manuñ ko ci man amna ay wolere yo xamanteni bi ni bo tambale tuddu turu sayyid ahmad tidiane waxuma nga waxtan ci mom de tuddu turu wi ahmad tidiane nga tambali ko tuddu ñu juk feug sen ay dal dal di koy bok dal di koy dem nya ngay joy ndaysan tu turu wi rek la wax bo togandok ñom ci balani wazifa da ngay xamni ay julit haqqan nga amal affaire dañuy joy ngir yalla kan mo len defal lolu ku len teub lolu cheikh tidiane bokuy finalité bi lolou la moy xol bu mok rumbux ci yalla bëgg yalla bëgg lepp yalla tijani ya lolou la ndaysan ci yalla yalla ñu yalla dimbali muni mom sayyid ahmad tijani kaseeran naf'i xolal ku bari ngariñ la lil ibadi bi ñal jam yalla yi way sëriñ bi nit de am ngariñ sama mam mo wer man sama mam bu jigen yalla ko yalla yeeram ndaysan yalla ko yalla yeeram mag mu bax daf ma daan wax dom nit kenn duko lek kenn duko nan njariñ lañ koy doy dom fexela am njariñ lol la ma daan wax daf mako daan wax wallahi dom nit kenn duko lek kenn duko nan njariñ dongu lañ koy doy fexela am njariñ lol la ma daan wax lolu la ma dan wax ndaysan jigen ju jambaré way waaw te xam adina waaw dañ nan nit bu ko mamam yaré daf ko yak ah lolu waxi wolof la rek ko xamni 4h du matin fum jotane bala tek ben simili mun la pek pek jugal say nawle dañu la raw lampe tempête bi lay tal jox ma dem ci biti je lisais difficilement ali suma koy netali vous la jeunesse là yeen lay waxal je m'adresse à vous bu len xaar dara ci ay état ay ken xamul jang len gestu len dajale len jëfe len li ngeen jang fexé lena amal njariñ seenu askan man lool la bëgg wax ji netali gi lool la ci jub bu len xaar dara ci ken gestu len jang len jëfe len li ngeen jang fexé lena amal njariñ seenu askan en particulier tidiane nak yeen mom su gene ñaké ndariñ da len wara ray ndax sen serigne radiyallahu anhu kathirun naf'i lil ibadi wa khul tidiane yeen de dafa bari ndariñ di ñel jami yalla yi waxu ñu tidiane de ap tidiane fu mu ne dafa wara bari ndariñ lako yalla denk lumu da wara fexé ba bokk ko jami yalla ya tidiane yitu lolu la mbokk yi tidiane yetu du kurus bi tidiane yetu du tegn lay bi tidiane yetu du waxu tidiane la mais ay jëf la yo xamni nit ki daf koy incarner diko royé ci serignam sayyid ahmad tidiane radiyallahu anhu cheikh tidiane mo don kan muni kaseeran naf'i ku bari ngariñ la lil ibadi di ñel jamm yalla yi waye indehu nek na fa mom al kimya lolou nga xamni mom lañ tuddé kimya al khas kimya bobu nga xamni bu particulier la dina ci ñew alati kimya bobu nga xamni tuqallibu neena dana jallar bi dana teggat dana formaté formulé formé yépp lay def kimya bi day formaté waye day formulé waye day formé parce que yi bokku ñu dé formaté bokku déggé moy ti amna lu ne ci mom lo xamanteni bi ni yak na li newon ci mom lepp virus la li newon ci mom lepp la yak légui il faut dañ koy formaté mana li ne ci mom yépp dañ koy dindi réinstaller wat ko cheikh tidiane day def lolu kimya nak lolu nak xam xam la wa lolu xam xam la rek cheikh tidiane da amone xam xam bobu nit da dañ ñew ci mom mu xol ko xamni ki amna ñaaw jikko virus bo xamni mi ngi ci mom ta dem na ba lek lu bax li mu amone lepp par exemple virus bu melni kenyan nga xamni du bayyi dara ci xolu nit ki ci jëf ju bax bo ñëw ci Seydou Ahmed Tidiane du ci bolé waxam du ko du formuler affaire yi wala mu koy def koy formaté système bi lay formaté réinstaller wat ko ku la gissone demb bu la gissé tay dina xamni ki jaar na ci loxo radiyallahu anhu non la fi nekké won motax mune indehu nek na fa mom al kimya lolou nga xamni modi kimya al khassa kimya bo xamni bu particulier tabiwul ci loxo yu bari de alati kimya bobu nga xamni tuqallibu dana jallar bi dana wulbati dana formaté al a'yana jëm yi ok day fekk jëm jo xamni ki dafa melni danaka yoonu texé di la gëna jégé Cheikh Tidiane radiyallahu anhu dana naxantek yalla ba négocier ak yalla ba koku texé ki ken da am fayam motax gis nga na ngeenam fayda ju tolni bu kenn wax naka sudul nonu ci Seyd Ahmed Tidiane wax ji di jur jamm ci mom lolou mom dafa wara jeex bokk yi ndax dafa yanuwul mana dedet amna lo xamni yanuwul mana limay wax man xamna ko te posen la baxul akay kon nak neena mom Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu wa tuhilu dana soppi nuhasan nufusi lolo nga xamni modi xoma bu bakani dañuy dem ba xoma xol yi dañuy dem ba xoma mom Seyd Ahmed Tidiane dakoy soppi num koy soppe ibrizan dakoy def wurus wuy larqati la ilaha illallah ah lolo e xolal sori wul salatul fatih bi mani nako na sax rek na nit dapeto salatul fatih diko sikar suba ngon gu deg beccuk da ngay muju nekup lamp la wax de lamp ndax far bi day tak leer gi ne ci sokol moy ne xey tak bu takke nak xol bi dotu ko attane no def day genn ci beut yi genn ci jeub yi genn ci wax ji genn ci jeuf ji sa jeuf day leer sa gis gis day leer sa xar kanam day leer sa jëflanté ak nit day leer sa lepp day leer cheikh tidiane ngok de mo ay ci wajoju ko xamni dañ nan ki dal fim nekk ni texé di laj gëna jégé koku cheikh tidiane ay ci mom waaw mala ko wax kon nak waxal ni wa tuhilu mom sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu dana soppi nuhasan nufusi lolu nga xamni mom modi xoma gi bakani wala bok peureum yi nga xamanteni bi ni bakani yi nga xamni ay peureum lañu won peureum xam ngeen peureum xam nga peureum mom lañuy wax ci tubab suma jumul cuivre xam nga amna valeur parce que l'est ci meuna def dafa bari cuivre bari ay njariñ ha fi mu nek ni tuba bi ñom ñoo doy war rek waye tuyo yi nga xamanteni bi ni ci la ndox mi di jaar suñ ko liggéey won cuivre soxla wul ñi seng ndox mi xamulo parce que cuivre lool mom moy fonctionnalité ci biir suuf bepp virus bo xamanteni bi ni dina nek di dund ci biir ndox cuivre daf koy absorber daf koy ray ba même virus ba bu démé ba nit ki nan ko du ko wañi dara mo waral yenn mag yi dan ko def sen nday yi nga xamanteni bi ni ci lañ dan nané dañ daan yàtt lu loo xamante ni bii ne lu tell lay doon, ñu diigal ko ci biir doog cee def ndox mi, day tax mukk ndox mi du ndëxte du am wala njaan. Cuivre dafa am solo, dafa am ay fonctionnalité. Même or bi bu leen yaakaar ni dañ ko takk ni rek, takk ko nii pour mu rafet rek, ah non, dafa am yeneen yu ko tax a jug, du pour ñu takk ko mu rafet de. Ah luy loolu, loolu moo gën a tuuti. Même xaalis bi ñuy takk ni, parce que yii dañuy capté ay énergie, ay capteur d' énergie lañ. Mais nag chargement bi ci boppam la nit ñi dul xam nan lañ koy defee ak yan moo koy chargé. Parce que muy or, muy xaalis, muy cuivre, muy weñ gu ñuul, fer, ñett yépp eau de source mën na ko chargé bu àndeek tuuti xorom ak tuuti ndox, mais nga teg ko foo xamante ni bii dara du dox digganteem ak asamaan. Daf koy chargé, dafay capté ay énergie. Loolu xam-xam la, dañ koy jàng. Nañ ci yem noonu rek, waaw dégg nga. Kon moom Sidi Ahmed Tidiane da daan fekk bakkan yi nga xam ni dañu mel ni përëm, mu daal leen soppi def leen wurus woo xam ni wurus woy lër xati la. Te kot da koy def fii aqrabi zaman ci jamono bu gàtt. Maanaam doo dikk mu téye la fa ay at déedéet. Da ngay ñëw am na nu muy demee, da nga koy jox loxo, mu jox la loxo, roof na la secret bi, jeex na, dem nga dem na. Ah magi Sidi Hadj Malick yi am na ci koo xamante ni bii ni bis bi mu ñëwee ci Sidi Hadj Malick ci même bis bi dafa jox loxo Sidi Hadj Malick ci même jox loxo gi ci même taxawaay bi Sidi Hadj Malick jësbu ko mu yegg yàlla ci taxawaay bi. Tu awoon gii laa wax. Yooyu du kii banaam nit nag c'est à dire bul def loo mënul nga ni kenn mënu ko, loo amul nga ni kenn amu ko, loo xamul nga ni du xam-xam, lii yabaate la. Loolu mënta nekk waaw. Dafa bokk ci maanu loo xamul rek nga bàyyi marche, loo mënul nga bàyyi marche waaw. Bés dina ñëw nga xam ko, bés dina ñëw nga am ko waaw. C' est très important waaw. Waaye lii Socrate doon wax rek keroog biñ ko taqalee war ko rey. Ndeysaan wax bu doy waar la wax keroog waaw, wax bu doy waar. Parce que xam nga Sénégal léeg-léeg dafa am yu bari yoo xamante ni bii ni àddina sax laay wax, dafa am yu bari yoo xam ni dañ ko war di jàngat. Loolu après incha allah danaa ci ñëwaat ak yéen waaw. Socrate devant li ne l'étoile petite de sa mort dafa am ay wax yu mu waxoon. Daf ne woon un jour Caliclé benn xale bu daan ànd ak moom la, mu ni un jour Caliclé m'avait posé la question de savoir Socrate, le jour que tu seras condamné pour une faute que tu n'as pas commise, que ferez-vous? Seetal loolu, seetal wax ji. Le jour que tu seras condamné pour une faute que tu n'as pas commise, que ferez-vous? Cheikh Tidiane bëri luñ koy waxal amul. Dañ koy tooñ di ko taqal di ko condamné ci yoo xam ne yoram newu ci, di bind ay téere ci moom di ko ŋàññi di ko xas. Te fekk yàlla xam na ni ay waay ñoom bu ñu xamoon duñ def loolu. Xoolal Socrate li mu wax, daf leen ni ce jour là ce serait comme un médecin accusé par un cuisinier dans un tribunal d'enfant. ndeysaan waay waay seetal wax ji rek waaw. Ce jour là ce serait comme un médecin accusé par un cuisinier dans un tribunal d'enfant. Socrate a dit, le cuisinier va dire, enfant, voici le médecin qui vous injecte de douloureuses piqûres et qui vous donne des comprimés amers. Et que moi, je suis là à vous préparer de bons gâteaux et de délicieux plats. Socrate a dit, effectivement, les enfants vont incriminer le médecin parce qu'il leur manque deux choses, une connaissance requise et une intelligence large et pour savoir que ce sont les piqûres du médecin, si douloureuses soient-elles, qui sont à l'origine de leur guérison. Et que ce sont les plats du cuisinier, si délicieux soient-ils, qui sont à l'origine de leur maladie. Effectivement, Socrate était le médecin qui soignait les plaies de sa société. Les sophistes et les dignitaires étaient les cuisiniers, les juges étaient les grands-enfants. Mbokk yi mo fi am am na lol ku koy yëkkati ak koo mën a doon am na ñañ daañu dikk taxaw gand la ñi la du fi demee. Su boobaa nag nga am fayda te dégg jamono. dañ ko ni waaw yow bés buñ la taqalee ci loo xam ne defuloo ko, le jour que tu seras condamné pour une faute que tu n'as pas commise, que ferez vous? Nooy def? Socrate dal di ni ko, ah man de bu boobaa damay xam ni dama nekk ab docteur boo xam ne fajkat laa rek, ñu taqal ma, traîné ma, yóbbu ma justice, waaw devant la barre ñu war ma atté, te ñi nga xamante ni bii ni ñoom ñoo ma taqal ay toggukat lañu, ay toggukatu lekk, te ñi nga xam ne fa lañ ma yóbbu penc mañ ma yóbbu pour ñu atté ma, ay gone ñoo fa nekk war a atté. Waaw bu ko defee ña nga xam ne ñoo ma taxal nag dañuy dikk daal di taxaw daal di ne xale yi yéen laay waxal, xale yi kat mooy ñu war a atté. Kii taxaw médecin la, piqûre kat la, injection piqûre la yor, daf leen di piqûre di leen jox ay doom yu xott ay niwa kinin, watu leen ko de. Mu ni mais effectivement xale moom lu ci yoonam, xamuñu ni piqûre yooyu, xamuñu ni doom comprimé yooyu ak lu mu ko wexe lépp luy seen aafiye muy seen wéruk yaram ca loolu lay bàyyikoo. Alors que lekk yooyu nga xam ne moom la cuisinier yi di leen dikk di leen ko naxe, lépp lu leen dal ëllëg ca foofu lay bàyyikoo. Mbokk yii moo fi nekk nañu bàyyi xel ci loolu. Cheikh Tidiane radiallahu anhu il est comme il était parce que c'est le présent lui en ce qui concerne sa fonction. Sayyid Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu il est toujours présent. C'est le médecin bi nga xamante ni bii c'est lui qui soigne les plaies de la société, je ne dirais pas de sa société. Bari na fi koo xam ne tey mi ngi égaré, nit ñaa ngi ko seetaan bot di ko sànni ko, mu ne buñ ko récupéré woon naxtaan ko jox ko salatul fatih billahi wallahi mu gën ay moroomam. Amul wérante, amul wérante, bul ko ay ñëm gàcc dara jàngi alquran. Man xoolal xam naa alquran, waxuma alquran, salatul fatih laa wax, je pèse bien mes mots et je sais de quoi je parle. Nit dafa am loo xam ni moo war a jëkk ci moom d' abord, balaa ngay dugg ak moom ci yenn yi da ngay fexe ba xolam baax, te liy defar xol mooy salatul fatih. Wérante ko xam tekki tubay gaañ yi salatul fatih bee ngi noonu si kër leen ñu xam. Nit koo gis ñuy nattale dafa soxor amul yërmande dafa iñaan si kërul salatul fatih. Loolu moom ma wax leen ko ci teel na ngeen ko xam, nit kuy si kër salatul fatih munta soxor, munta iñaan. Koo dégg nga gis ci moom mu iñaan mu soxor billahi wallahi tallahi si kërul salatul fatih. Lii moom man maa la ko wax tey du dandu mukk, dëgërul mën, problème bi mooy dëgërul mën, waaw du ko mën. Kon da ngay wax ni moom Sayyid Ahmed Tidiane radiallahu anhu wa tuxiilu dana wëlbati, dana soppi nuxaasan nufuusi bakkan ya nga xam ni dañ daan samandaay përëm, maanaam dañoo meloon ni përëm, dana ko wëlbati ibrisan muy wurus wu leer nañ. Métaphore la, përëm dafay lëndëm te ku ne xam na ni or dafay leer. Cheikh Tidiane day fekk bakkan yi la ca lëndamoon mu wëlbati ko soppi ko ba mu doon leer, te da koy def fii aqrabi zamanin ci diir bu gàtt ba luy xew fa yasiru dana mujj zalaamuha la lëndamoon ca biir xol ba ak ca jëmmi nit ki nuuran di leer nañ. Mbokk yi loolu amul wérante de. Tariqab Tidiane demal seet koo xamante ni bii ni wér na ci ndigalul joxe ko, nga dem nga jël ko nga doxal ko 40 jours, soo ko doxalee yii may wax ni yëgoo mu denc yow, su boobaa kay bu la neexee bàyyil, waaye nag jëloo ko defoo ko ba pare bëgg a taxaw weddi ko. Ah loolu moom duñ ko nangu nag, waaw moom du mën a nekk, waaw déedéet du mën a nekk. Damay ragal boo ko jëlee la góor ga waxoon toog ba yàgg jekki ni laay waaye man yëf yi yeex naa koo def kat, waay yeex naa koo def kat, waaw te fa ngay mujj kenn mënu ci dara. Kon da ngay wax ni moom Sayyid Ahmed Tidiane radiallahu anhu wa tuxiilu dana wëlbati dana soppi dana jàllar bi nuxaasan nufuusi bakkan ya nga xam ni dañu dooroon përëm ibrisan ñu nekk wurus fii aqrabi damaanin ca gën jàggatti jamono fa yasiru ba dana mujj zalaamuha la nga xam ni moom moo ca doon lëndëm nuuran di leer wa xusnuha la ca doon njàqare suruuran di mbégte, waaw watu miitu moom Sidi Ahmed Tidiane dana yëkkati. Da nga dégg ñu lay wax imaatatul aza ani tariq, yëkkati luy gaañe ci yoon mooy daraja bi gën a suufe ci ngëm yàlla. Watu miitu dana yëkkati moom Sayyid Ahmed Tidiane xubusa shahawaatiha bonuk banexi bakkan ya nga xamni moy bayiko ci xolu nit ki xam nga diga deg ko melni Cicéron don ko wax dom je Hortensius a don nako wax les pulsions sensuelles sont les plus fortes tout est donc les pires adversaires de l'homme. Quel est l'homme tombé dans cette jouissance la plus dangereuse de toutes peut fixer son attention se servir de sa raison ou penser à quoi que ce soit khubusu shahawat bakhul parce que day leen demal xel day leen demal xel nit ke du meun def lu bax motax muniko quel est l'homme tombé dans cette jouissance la plus dangereuse de toutes peut fixer son attention se servir de sa raison ou penser à quoi que ce soit cheikh tidiane nak bu diké yoy nga xamni c'est des pulsions sensuelles nga xam dañuy sank nit dakoy jël seppiko xolal comme dik gu jam nit dakoy sekki sekki xam nga sekki sekki bu det sanni wedd gis boku ci dem len ngeen jël salatul fatiha ngeen sikkar ngeen xam limay wax deug la wala deug a nit bokoy def yi nak da ngay fekk nak lam la wax nga def ko ba pare kon da ngay wax ni watumitu dana yekati khubus shahawatiha lolou nga xamni mom modi sobe ak ñaawteef ak bonuk lolou nga xamni modi banexi bakkan mom cheikh tidiane daf koy yekati naka nonu watu latifu day woyafal ba mu muju nek lu subtil kasafataha disuk bakkan xam nga bakkan day dis ba nit ki day tayal ci jaamu yalla cheikh tidiane radiyallahu anhu le dison ci bakkan da koy yekati ba xolal sa yaram moy gëna woyaf ropalan peur ngay def boy jaamu yalla da ngay melni awa da ngay gis Sirage Malick bu dan jaamu yalla da nga yaakar ni malaika la ndax du son du son du son te koku talibi talibi talibi cheikh tidiane talibi talibi talibi talibi cheikh tidiane cheikh alhaj malick motax mbok yi ah cheikh tidiane radiyallahu anhu mi ngi nonu motax ko da ngay wax ni fantafa'a motax jariñona bihi ci sayyidi ahmad at-tijani julul ibadi li upp ci jami yalla yi fi aqtaril biladi ci mbolé goxi rew yi malako wax lan lañ jariño ci mom muni bi madadihi ci tebbum nga ar-rabbani tebbum gi nga xamni moy yar nit diko terbiye ba mu jub ak boromam takaliko jikoy ñaaw yikoy teye ak yalla cheikh tidiane mureudum yoy da dag ba tay dagul motax jamono bu ne ma len di wax nañuy dimbaliko mureud di sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu ci lepp luñuy def ci lepp luñuy dugg ci lepp luñu nar ah mo fa ne de boko xame ak boko xamul boko yegge ak boko yegul bu la neex ak bu la naqare te du naqari ku xam li xew de xam nga nak nit dina nek ci biir kër gi agn bi paré ñu tek mu nefa ci agn mo fa dé tang ah saful qaram ah ana kani te xéñ gi mom fatal na bakkanu ki joxe dépense kan la ngay gis ñuy sikkel non lañ mel ak cheikh tidiane moy joxe dépense bi ñu tek nga wara dik rek yaru lek paré sante gëreum waye nga nefa li saful xorom et bien li safna ñi ngay dégg ñi wax cheikh tidiane kif kif kif kif ya ngi xif ñu tek ciet bi ngay lijeenti serigne bi da ngay mos ba paré dindi sa xif ba paré loloy sa farata yow ok kon da ngay wax ni fantafa'a jariñuna bihi ci sayyid ahmad tidiane julul ibadi li upp ci jami yalla yi fi aqtaril biladi ci mbolé goxi rew yi bi madadihi ci tebbam ga ar rabbani tebbam ga nga xamni ko jugu yar la wa sirri wirdihi ak secret ba nga xamni mo aju ci wirdam wa ash-sharifi wirdam mu tedd wa al muhammadi wirdam nga xamni ma nga askano ci yonent yalla muhammadin alayhi salatu wassalam as-samadani wirdam nga xamanteni bi ni mom la ñepp jublu min ghairi mujahada te dang cey jariñu dang koy jariño ci lu andul ak choono ci lu andul ak ngay jaayante ni ko xale yi di waxe wala ta'abin ci lu andul ak ben choono lolo lutax muni xana bi mahdi faydhi bi mahdi fadlihi ngir rek mbax ak ciosanuk lolo nga xamni modi tebbam ya wa fadlihi ak mbaxam nga ar-rahmani mbaxam gi nga xamni da lambo yermande ko juk yermande la mom sayyid ahmad at-tijani sayyidina ali harrad ibn nena al-qudwatu moy royu kayba c'est référentiel ou bien c'est le référentiel al-humam moy sang ba misbah az-zamani moy lampe jamono motax nga deg cheikh al-khalifa don ko ko tagge radiyallahu ta'ala anhu bam nan qudbul wujud alladhi abda wilayatahu rabbi wa adamu bayna al-ma'i wat-tini wallahi waxna deug wallahi waxna deug wallahi waxna deug kon da ngay wax ni misbahu dhalami misbahu zamani mom sayyid ahmed tijani moy lampe jamono wa aynul a'yani sayyid ahmed tijani radiyallahu ta'ala anhu mom moy sangu sangi parce que batu ayn sang lay firi sang aynul a'yani sayyid ahmed tijani moy sangu sangi al arifu cheikh tijani moy aji xam je yalla al kamil cheikh tijani moy aji madja xam yalla al muhaqqiq sayyid ahmed tijani radiyallahu ta'ala anhu moy aji deggu je ci digeunte mak boromam al wasil moy aji jokkoja ak yalla al alim moy aji xamja yalla billahi ci yalla an nasir moy aji dimbele je li sunnati rasulillahi ñel yoon wa nga xamni mom la yonte yalla muhammad xallon diko leralé waxu yalla ca waxam jaak jeufam je cheikh tijani bam dikke da ko deggal ba pare yamul ci deggal ko dimbaliko dimbaliko moy mu bind ci tassare ko yer ci ay nit koku duñu setan kenn di wax ci mom naka sudul non ak ko manti don lol nako nit ñi xam de mom sayyid ahmed tijani an-nasir moy aji dimbali ja li sunnati rasulillahi ñel lolou nga xamni modi yoon wayont yalla muhammad xallon di ci leral waxi sunu borom tabaaraku wa ta'ala zusira mom sayyid ahmed tijani moy borom jaar jaar ba annabawiyya borom jaar jaar bobu nga xamanteni bi di modi kojuk yenen alihi salatu salam manam dafa nuro lol jaar jaar ak yenen tibbi alihi salatu salam amul yarante deng ko de wal akhlaqi moy borom jikko ya al muhammadiyya jikko ya nga xamanteni bi ni dafa askano ci yonte yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa nuro lol ay jikko ak yonte yalla muhammadin alayhi salatu wassalam bahru tawhid sayyid ahmed tijani moy geejju guetal yalla cheikh tijani bokale yalla bokul ci mbiram motax ku ngeen gis mu jël cheikh tijani ba côté place yalla wala place yonen alayhi salatu wassalam xamul cheikh tijani jangul cheikh tijani xamul lan moy cheikh tijani Cheikh Tidiane mom ci bopam moy bahru tawhid moy geejuk wetal yalla wa ba'dinu tafrid Cheikh Tidiane kennal yalla moy melma manam ci mom lay bayiko nit bo beugé kennal yalla wa la yaronte bi ali sallam waxon ci hadith ba siru siru faqad sabaqa al mufarridun wallahi waxna deug daw len jëm ci yalla dox len jëm ci yalla faqat sabaqa jek na len ci yalla al mufarridun ñinga xamni ñoy wétal yalla di nan allah ñoo ñu da jitt nañ len ci yalla kon da ngay wax ni mom sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu al warith moy aji donu je yonnati bi alayhi salam al jami' moy aji dajale je xam xami biir ak xam xami bitik moy aji dajale male mbayu nitu yalla ya al murabbi mom sayyid ahmed tijani moy éducateur ba mo nga xamni da dañ yar nit ñi ci yalla an-nafi'u sayyid ahmed tijani moy aji moy njeerign la aji jeerign ad-dallu 'ala allah cheikh sayyid ahmed tijani moy ka nga xamni mo daan aji tektal ja ci yalla bi halihi ci melom cheikh tijani bo ñewé xol ko xol melom doto ko gis doto ko deg buy wax soko gisé yalla ngay gis bo bu waxé yalla ngay deg parce que melom dalay tektal yalla waxam dalay tektal yalla motax nga deg ibnu athaa illa dan wax muni talibe buy wut yalla takoy tay wut serigne bu ko jokale ak yalla na fexé ba bum andandok serigne bo xamni xalam muy melokanam dula bour yobbu ci yalla kaddom dula tektal yalla neena ku mel nonu bul andak mom la tu sahib man la yunhiduka haluhu wala yadulluka ala allah maqaluhu كوك محمد ابن عطاء الله الاسكندري موكو واخون تي حكم العطائي كون نك موم سيد احمد تجاني رضي الله عنه الدال موي ادي تكتلجا على الله تي يالا واي دا دان تكتلجا تي يالا بحاله نك تي ملوم بوني تل جاكارلوك موم سام خيل ديم تي يالا الله اكبر بوكي بوبو باخ بوبو باخ امنا كو خامني دانكوي بوكو جيغي ييك يالا wa maqali ak kaddom bu addo doto beug mu bayyi ndax yalla rek la ad da'i neena sayyid ahmed tijani moy aji wote ja ila ilayhi jeme ci yalla waye nak bi iznihi mu defe ko ci ndigalal yalla ndax yalla mo waxon yonnati bi alayhi salam ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira وداعيني لله باذنه وسراجا منيرا كاي باي كوكو لاجي موم دو في خاج ها ان شاء الله بوما داجواتي اك يين dina firi laay ji baat par baat ngeen xam maqam yooyu ci yonente bi lan lay peese. Waaw wallahi fadlan kabira almuminin jaalna allah min almuminin alladina yubashiruhum nabi sallallahu alayhi wa sallam bi anna lahum min allah fadlan kabira jaalna allah minhum. Mouraad ni moom Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moom de adda'i mooy aji woote ja ilayhi jëme ci yàlla, wootewul jëme ci boppam waaye bi idnihi mu defe ko ci ndigalal yàlla, waaye nag bi xilaalihi mu ànd ak jikko yi nga xamante ni bii ni kuy woote jëme ci yàlla jikko yooyu nga war a àndal, wa fi'aalihi ak jëf ya nga xam ni kuy woote jëme ci yàlla jëf yooyu nga war a meloo. Moom Seyd Ahmed Tidiane sadru sudur yi mooy dënnu dënn yi, boo déggee dënnu dënn yi mooy kilifa kilifa yi, parce que baatu sadr day firi kilifa. Dem leen ci maqamatul xariir yi, limam xariir yi ba muy jinaas ca baatam ya da ngay dégg muy wax naan wa fadlu sadri saatu sadri, wa fadlu sadri kilifa gi gën ci kilifa yi muy ngëneelu kilifa. A sadr saatu sadri mooy yaatu dënn, kilifa balaa mat kilifa, kilifa gi gën ci kilifa yi mooy kilifa gu yaatu dënn. Moo tax fii ma ne la sadru suduri Seyd Ahmed Tidiane mooy kilifa kilifa yi. Dem leen ci borom limam xariir yi. Al fayyadu nuri nee na Cheikh Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu mooy aji bubbu ji ay leer, waaye dul ayaati mooy borom kimaaniya, mooy borom mandarga ya al wahira, mandarga yoo xam ni kenn tappalaatu ko de, kenn créé wu ko, dafa leer dang xarxaru doj la, boo koy gis di ko nangu. Wal karamaati nee na mooy borom karama ya, mooy borom xar baax ya al baahira, xar baax ya nga xam ni dañuy jommal nit. Maa la ko wax mooy xar baax yu rafet yoo xam ni da nga koy gis jommi ci yàlla. Waaw al xujja nee na sayidi Ahmed Tidiane mooy lay wa al ahmad, lay wa nga xam ni mënes naa sukkandiku ci moom mbaa lay wu ñuy sukkandiku ci moom Cheikh Tidiane moo la gën a dëgër. Shihabu din nee na Seyd Ahmed Tidiane mooy jumu diine jum, di nga dégg ci alquran wa inna lamasna samaa fa wajadnaha muliat xarasan shadidan wa shuhuba. Shuhub mooy jamcu shihab, shihab mooy firi jum, moom la tubaab di wax flambeau. Di nga déggaat ci alquran muy wax naan wa inna kunna naqcudu minha maqaacida lissamci fa man yastamici alana yajid lahu shihaban rasada. Quran jangogu, Quran jangogu dañ ci ñëw, waaw dañ ci ñëw, dañ ci ñëw. Seyd Ahmed Tidiane mbokk yi moo di shihabuddin, moom mooy jumu diine. Waaw kooku kan la, ki ngay wax ni bopp ba tey naan moom dafa bokk ca borom xam-xam ya jëfe lañu xam, bokk ca njiit ya nga xam ne ñu farlu lañu, bokk ña nga xam ne dañoo boole tedd ngay yaram, tedd ngay diine, tedd ngay xam-xam ak jëfe, ñooñu nga xam dañoo am mbiri yar, ñooñu nga xamante ni bi ñooy borom maqaama yu kowe yu jombe ya, ñooñu nga xam ne ñooy borom yitte yu kowe ya nga xam ne dañuy samandaay asamaan, ñooñu nga xam ne ñooy borom yitte yu jikko yu sell ya nga xam ne dañoo yaatu ak yërmande, ñooñu nga xam ne ñooy borom yoon wu kowe ya, ñooñu nga xam ne ñooy borom xam-xam ya ñu donne ci yàlla, ñooñu nga xam ne ñooy borom mbóot yay yar, ñooñu nga xam ne ñooy nga xam ne lu ñu wëyal yàlla wëyal ko, ñooñu nga xamante ni bi ni ñoom ñooy borom xarbaax yu mag ya, ñooñu nga xam ne ñooy borom karaama yu rëy ya, ñooñu kooku nga xam ne mooy sàng ba boole, moom mooy ka nga xamante ni bii ni moom mooy xettal gay jëriñ, mooy ka donn loolu nga xam ni moo di yërmande, kooku nga xam ni njiit lu yar la ka yàlla samp ci waxtoom mu doon yërmande di jaam ñeel jaami yàlla yi, doon barke ñeel jaami yàlla yi, doon leer ci mboole gox yi, ku yàlla lay xool ci Cheikh Tidiane la lay xoole, mooy ndàmbal secré yi suñu borom moom kooku nga xamante ni bii ni da ngay wax ni mooy feeñuwaayu loolu nga xam ni ci la yàlla di wëyale lépp lu di wëlbatikoo ma koy soppandikoom, moom kooku nga xamante ni bii ni moom mooy balluwaayu mëdët ya muy tëbb ya, kooku nga xam ni ay tëbbam ak ay na muy tëbbee dafay fengat ka nga xam ni dafa bëri ay njëriñ ñeel jaami yàlla yi, ka nga xam ni nekk na fa moom, loolu nga xam ni moo di kimia ba nga xam ni bu particulier ba nga xam ni day fekk loo xam ni përëm la woon ci nit mu soppi ko ba mu nekk wurus wu weex tal, waaw weex tal leer nañ ba la nga xam def ci lëndamoon, nee na mujj nekk leer la ca doon njàqare, mujj nekk mbég, lépp loo xam ni lu daan gand xol la ba tax xol ba daan ay xalaat yu bon yu sobe wu moo cay génne Cheikh Tidiane ka nga xam ni moo ko daan yëkkati daan woyofal diis diis ya nga xam ni mooy nekk ci nit teekoo jaamu yàlla, ba nga xam ni mboole jaamu yàlla yi ci mboole gox yi réew yi danañ jaruñu ci moom ndax tëbboom ga nga xam ni daf ca daan yare ak secret ba nga xam ni moo nekkoon ci wirdamu tedd wa nga xam ni ma nga askanoo ci yonte yàlla Mouhamad ma ñëpp jublu. te boko amé mom wirdam wowo du and ak choono du and ak ngay beru du and ak ngay tok do di xifa kamar dedet waw koku muy wax nan moy ka nga xamni lampu jamono la koku nga xamni mom lay wax nan moy sangu sang ya koku nga xamni mom moy ku xam yalla ku meut ka nga xamni ku deggu ci yalla la ku yegg yalla la ku xam yalla la ku dan dimbali sunna yonent yalla muhammad la moy borom jaar jaar ya nga xamni dafa jégué lol jaar jaar yonent bi ka nga xamni moy borom jikko yi nurok lol jikko yonent bi ka nga xamni moy geejju tawhid ka nga xamni moy ballu wayu lolou nga xamni moy wetal yalla kennal yalla ka nga xamni mom moy aji donnu ja aji bolé ja aji yar ja ku am jeriñ ka dan tektal nit ñi ci yalla ci melom ak ci kadom ka dan woti di jëmele ci yalla ci ay jikom ak jëfëm ka nga xamni moy dennu kilifa kilifa yi ka nga xamni ku dan ku bubb ay leer la borom keman yu magge borom keman yu leer ya borom xarbaax yu jombe yu dan jommal nit ñi waaw koku kan la muni koku modi shihabuddin sayyiduna abul abbas ahmad at-tijani radiyallahu anhu nena koku de du kenn kudul ka nga xamni moy jumu dine fu dine amé ndam yegal ni mo tal ba koku de moy sayyiduna ahmad sunu sang ba di sayyid ahmad at-tijani radiyallahu anhu yalna bur yalla dolli ay ngeeramam mbok yi nañu taxawani non lol doyna ñaan allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تناسب قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.